Robert Baltus met het NOS Journaal. Een steward is mishandeld na de wedstrijd tussen FC Den Bosch en Top Os. Supporters gingen in Den Bosch met elkaar op de vuist en gooiden met fakkels en stenen naar de politie. De steward raakte zwaar gewond nadat hij zou zijn geraakt door een stuk hekwerk. Hij is naar het ziekenhuis gebracht, meldt Omroep Brabant. Ook andere stewards werden behandeld met lichtere verwondingen. Meerdere supporters zijn aangehouden. FC Den Bosch won overigens met 4-1. In Nijmegen is vanmiddag een man van 20 doodgestoken. Dat gebeurde rond 4 uur in het centrum van de stad op plein 1944. De politie heeft een man omgepakt die wordt verdacht van betrokkenheid bij de steekpartij. Hij meldde zichzelf op het politiebureau. Wat de aanleiding was voor de steekpartij in Nijmegen is nog niet duidelijk. Mensenrechtenactivisten zijn boos over de Britse uitnodiging aan de Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman voor het afscheid van koningin Elisabeth. Hij komt morgen aan in Londen, maar of hij maandag ook bij de uitvaartdienst is, dat is nog niet bekend. Tot dit jaar werd kroonprins Mohammed door het Westen geboycott omdat hij toestemming zou hebben gegeven voor de moord op journalist Jamal Khashoggi in 2018. Voetbalhooligans en andere anti-LHBTI-activisten hebben de Pride Mars in de Servische hoofdstad Belgrado proberen te verstoren. Ze riepen leuzen als dood aan de homo's en bekogelden agenten. Eerder deze week verbood de politie de Pride Mars vanwege het risico op confrontaties met ultrarechtse betogers. Uiteindelijk gaf de Servische premier toch toestemming. Duizenden mensen liepen mee. Het weer. Vannacht verspreidt over het land buien met kans op onweer. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen opnieuw buien, maar tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt morgen maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Omroep Zwart. De nacht is zwart. Met Milouska Meulens en Lara Lauwigi. Deze nacht is van de politicus, want vanaf vandaag nemen we je één keer per maand mee in de wereld van de politiek. Wat drijft iemand die kiest voor een leven als politicus? Wat kan of moet politiek betekenen? Wie is de ideale politicus? Waaraan moet diegene voldoen? Hoe invloedrijk is het politieke systeem nou echt? En zo zijn er nog honderden, nee, misschien wel duizenden vragen die we kunnen stellen. Om te beginnen met onze wekelijkse vraag van de nacht aan jou. Hoe zorgen we ervoor dat jongeren meer politiek betrokken raken? Praat mee in de studio via 0800-1121 of stuur een bericht in de Radio 1-app. We spreken vannacht de volgende gasten en we spreken hen over de onderstaande onderwerpen. We beginnen zo meteen met Saskia Lomans. Zij is redacteur bij NOS Stories en zelfverklaard politiek junkie. Met haar blikken we vooruit op aanstaande dinsdag, want dan is het de derde dag in september en dus Prinsjesdag. Rosita Leeflang praat ons bij over het actuele nieuws uit Suriname. Mark Purperhart is lijsttrekker van het CDA in Zutphen-Warnsveld en schuift deze nacht bij ons aan in de studio. Sandy Bosmans laat deze week haar spoken word horen. En in het laatste half uur van deze uitzending spreken we Tula Ava over haar nieuwe EP Child of the Night. De nacht is zwart. Veel grote bedrijven wachten niet op de politiek als het aankomt op het bestrijden van bijvoorbeeld de klimaatcrisis waarin de wereld verkeert. De eigenaar van het Amerikaanse outdoormerk Patagonia bijvoorbeeld heeft zijn bedrijf ter waarde van 3 miljard overgedragen aan een stichting. En die stichting moet alle winst vervolgens inzetten tegen opwarming van de aarde en zo het klimaat redden. Dat klinkt erg goed. Dat zegt Francisco van Jolen, eindredacteur van opiniesite joop.nl en columnist bij de Nieuwsbv van BNNVARA. Patagonia zegt zo aan te tonen dat je ook met kapitalistische methodes de klimaatcrisis kunt bestrijden. En daar stond ik dan weer van te kijken. Want de eigenaar vertelde juist hoe moeilijk het was om zijn bedrijf op een verantwoorde manier over te dragen. Steeds loert het gevaar dat nieuwe eigenaren zoveel mogelijk winst willen gaan maken en die idealen overboord zetten. Vandaar die stichting. En dat zou de echte les moeten zijn. Als je de klimaatcrisis wil bestrijden, dan moet je de belangrijkste drijfveer van het kapitalisme, zoveel mogelijk winst maken, beteugelen. En die aanpak, die kun je niet aan het bedrijfsleven overlaten. Dat moet toch echt de politiek doen. Want dat leer je van het outdoormerk. Het kapitalisme, dat is een wildernis. Journalist in de Verenigde Staten Carol Rock ziet de actie van Patagonia als een stap in de goede richting. Dit gaat zeker iets veranderen, namelijk in hoe wij naar bedrijven kijken, hoe zij met de strijd tegen klimaatverandering omgaan. Ik hoop dat dit namelijk toch dichter bij de norm komt van wat wij verwachten dat bedrijven gaan doen nu en in de toekomst. Om hun steentje bij te dragen in het beschermen of het redden van onze planeet. En de lat is heel hoog gelegd en daar ben ik heel erg blij om. Carol ziet een kans voor nog grotere organisaties en bedrijven. Wat ik wel hoop is dat we in de toekomst ook grotere stappen, ook meer lef gaan zien bij organisaties die juist op een negatieve manier in het nieuws zijn geweest vanwege de manier waarop zij winst maken ten koste van de mensen die de producten maken, maar ook zeker ten koste van de planeet. Ik noem maar bijvoorbeeld giftige textielverf die gebruikt wordt om onze kleding een mooie kleur te geven. Dus ik hoop vooral dat bedrijven als Primark bijvoorbeeld, nou en hier in Amerika hebben we bijvoorbeeld Gap. Daar is natuurlijk ook veel om te doen geweest. Dat die gewoon wat meer ballen gaan laten zien. Ook Marie-Claire van den Berg, auteur van het boek Groen Doen, hoopt op navolging door andere grote bedrijven. Ik wou dat er meer van dit soort ondernemers waren. Ik erger me groen en geel aan grote bedrijven en multinationals die hun zakken maar blijven vullen over de rug van onze planeet. En aan die zogenaamde topmannen die zonder blikken of blozen miljoenen euro's aan bonussen aannemen. Die bedrijven hebben vaak allemaal mooie praatjes over duurzaam ondernemen om de indruk te wekken dat ze verantwoord bezig zijn, maar dat zet natuurlijk helemaal geen zoden aan de dijk. Ondertussen zit de aarde ieder jaar sneller door zijn voorraden heen en verdienen zij gewoon door. Wat zou ik het gaaf vinden als H&M zou doen wat Patagonia doet? Of als de CEO van Unilever zou zeggen, we stoppen per direct met de verkoop van vlees. Of dat Shell het lef zou hebben om te zeggen, we stoppen met olie. In mijn ideale wereld komt er een wet die bedrijven verplicht te doen wat Patagonia nu doet. Anders zullen ze altijd manieren blijven bedenken om winst op de eerste plaats te zetten. Ik vind trouwens dat we als burger ook verantwoordelijkheid moeten nemen, want wij zijn degene die al die producten afnemen. Ik heb bijvoorbeeld de auto de deur uit gedaan. Nou, daar heb ik echt al honderden discussies over gevoerd met mensen die dan zeggen, ja, maar dat kan toch niet? Hoe doe je dat zonder autoleven? Nou, het doet in het begin misschien even pijn, maar het is uiteindelijk helemaal niet moeilijk. Het is zelfs leuker. Alleen, daar kom je pas achter als je het doet. En dat gebeurt nu nog veel te weinig. Als we echt iets willen veranderen, moeten we gewoon per direct stoppen met halve maatregelen. En zo is dat. Je hoorde achtereenvolgens de experts van vannacht, Francisco van Joden, Carol Rock en Marie-Claire van den Berg. Dank allemaal. Onvergetelijke nachten en stappen met je vrienden. Daarover zingt de band Sophie and the Giants in We Own the Night. Nu in de Nacht is Zwart hoor je hen op NPO Radio 1. Let's get dramatic, tearing up this room. We'll come down crashing. Sophia and the Giants met We Own the Night. Aanstaande dinsdag stroomt Den Haag weer vol met hoedjes, vlaggetjes en de glazen koets. En dat allemaal voor Prinsjesdag. Net zo traditioneel als de hoedjes is het uitlekken van de financiële plannen van het kabinet. Saskia Lomas van de NOS Stories, een zelfbenoemd politiek junkie, hangt bij ons aan de lijn. Goedenacht, Saskia. Goedenacht. De miljoenennota is 4 dagen voor Prinsjesdag uitgelekt. Duurde dit jaar langer dan normaal voor mijn gevoel. Klopt dat? Ja, nou voor mijn gevoel ook. Dat is misschien ook wel een beetje omdat heel Nederland misschien dit jaar er extra op aan het wachten was. Heeft er natuurlijk mee te maken dat er komen plannen om Nederlanders te gaan helpen. Bijvoorbeeld met de gestegen energierekening. Nou ja, dat is dit jaar natuurlijk wel echt belangrijker dan ooit. Want er zijn steeds meer mensen die dat hard nodig hebben. Maar we hebben er inderdaad langer op moeten wachten, op dat lekken. Hoe komt dat eigenlijk, dat het dan nu wat later is, dat de plannen naar buiten komen? Ja, ik denk dat heel veel andere politieke partijen dat met jou ook afvragen. Waarom duurde het nou zo lang? Nou ja, dat heeft met verschillende dingen te maken. Maar vooral ook met de chaos bij de coalitiepartijen, de regerende partijen zelf. Die gewoon tot op het allerlaatste moment, as we speak, zijn ze nog steeds bezig om de laatste puntjes op de i te zetten. Bijvoorbeeld om met energiebedrijven afspraken te maken hoe ze inderdaad mensen kunnen gaan helpen met die energierekening. Maar in Duitsland hebben ook ze wel mee te. In Duitsland hebben ze al lang dat soort afspraken gemaakt met de energiebedrijven. Waarom duurt het in Nederland dan zo lang? Ja, ook daar zit inderdaad veel zagrijn bij de oppositie. Daar is niet echt een goede reden voor gegeven. Ze zijn inderdaad gewoon wat trager in Nederland. En waarom dat dan in zit is, ja, is toch wel een lastige vraag om te beantwoorden. Maar ze hebben er in principe in augustus hebben ze natuurlijk al wel afspraken gemaakt. Toen is bijvoorbeeld ook dat koopkrachtakkoord al wel uitgelekt. 17,2 miljard euro om Nederlanders wat meer te gaan helpen. Dat zit er bijvoorbeeld in 10% dat minimumloon en dus ook bijstand gaat stijgen. En dat de huur en de zorgtoeslag omhoog gaan. Maar nou ja, er is de afgelopen weken toch ook wel heel erg vaak gevraagd, geef ons dus meer duidelijkheid. Wat gaat er allemaal gebeuren? En dan was iedere keer het antwoord, nee, wacht op Prinsjesdag. Ja, dat is toch wel bijzonder. Ja, maar dat was dus eigenlijk gewoon alleen maar omdat ze zelf nog niet klaar waren. Ja. Dat had inderdaad absoluut daar ook mee te maken. En maar ook wel gewoon, en ook daar is veel chagrijn over geweest de afgelopen weken. De dingen die ze al wel wisten, want er zijn in principe in augustus wel gewoon al klappen opgegeven, handtekeningen ondergezet. Dus ze wisten ook heel veel al wel. Maar daarvan werd dan weer gezegd, ja, maar is traditie en zo dat we niks erover zeggen. En het hoort, zeg maar, dat er niks uitlekt. Is ook gewoon zo. Het is in principe gewoon ongeschreven regel met elkaar dat er niks uitlekt met Prinsjesdag. Maar ja, je weet dat het toch gebeurt. Dus waarom nu niet dit jaar even een paar weekjes eerder. Ik denk dat heel veel mensen dat heel fijn hadden gevonden. En dat de coalitie, dus de partijen die nu aan de macht zijn, zichzelf daar ook echt mee hadden geholpen. Want nu krijgen ze extra kritiek die ze misschien hadden voorkomen als ze een paar weken eerder duidelijkheid hadden gegeven. Ja. Op Prinsjesdag komen normaal gesproken de plannen voor het volgende jaar. Maar nu houden ze dus ook de steunmaatregelen die nog dit jaar komen voor zich. Waarom dat dan? Nou, het is vooral omdat er inderdaad veel plannen zijn die ingaan per 1 januari. En nou ja, dat hebben we eerder al wel gezien. Bijvoorbeeld toen ze met dat koopkrachtakkoord naar buiten kwamen. Dan krijgen ze heel veel kritiek over zich heen. Van ja jongens, per 1 januari, het is nu half augustus. Nu is het inmiddels dan half september. Ik trek het nu al niet meer. De hashtag ik red het niet, is al een paar dagen trending geweest op Twitter. Dat zijn mensen die nu in acute nood zijn. En het kabinet zegt dan, en dat zal met bijvoorbeeld de Belastingdienst op sommige punten ook echt wel zo werken, de systemen kunnen het niet eerder dan, dan 1 september. Maar ja, daar vinden heel veel mensen dan ook weer wat van. Waarom moet dat? Waarom hebben we het in Nederland zo moeilijk gemaakt dat je eigenlijk echt pas een half jaar later kan ingrijpen als er iets misgaat? Dat het zo lang duurt, inderdaad. Ja. Dat het zo lang duurt om bijvoorbeeld als mensen inderdaad massaal, want nou ja, het heeft natuurlijk een oorzaak. Het komt door de oorlog in Oekraïne en Rusland die met het gas aan het klooien is. Nou, en de energieprijzen gingen daarvoor ook al omhoog. Ja, zeker. Absoluut. Er zijn natuurlijk ook nog steeds mensen, de slachtoffers van het hele toeslagenschandaal, die ook nog steeds aan het wachten zijn tot de politiek zijn handje helpt. Ja, nee, dus dat de overheid het graag is. Nou ja, ook de mensen in Groningen bijvoorbeeld. Hè, met daar loopt nu de parlementaire enquête. Dat zijn de mensen die al sinds 2012 last hebben van de aardbevingen daar. Die wachten ook al 10 jaar. Dus dat de overheid in bepaalde processen traag is, dat is absoluut zo. Maar ja, inderdaad, sinds, februari, maart, weten we met de oorlog in Oekraïne, oeps, dit gaat ook consequenties voor ons hebben. Ja, dan kan er inderdaad dus blijkbaar pas in januari het volgende jaar daarop echt geschakeld worden, dat mensen het ook gaan voelen. En dat is toch wel, daarvan zeggen inderdaad veel mensen, nou, dat is toch wel rijkelijk laat. Ja. En als je inderdaad naar andere landen kijkt, dan is dat ook wel misschien wel zo. Ja, precies, ja. Omdat de energiearmoede ook al vanaf vorig jaar is. Hè? Vanaf vorig jaar oktober begon dat al te spelen. Dat mensen gewoon de energierekening niet meer konden betalen. Nee. Ja, en dat is sindsdien alleen maar geëscaleerd. Ja. Ja. Wat ik me afvraag, Saskia, er is al best wel gedetailleerde informatie nu uitgelekt, zeg ik even tussen aanhalingstekens. Blijft er eigenlijk nog wel iets over onbekend te maken op Prinsjesdag zelf? Oh, jawel, genoeg. Sowieso gaat er maandag nog echt wel een klapper komen, want dat zijn die puntjes op de I, die ze nu aan het zetten zijn over een energieakkoord. En dat is dan nog weer bovenop het koopkrachtakkoord en de uitgelekte miljoenennota die we nu al kennen. Dat zijn dus afspraken die ze gaan maken met energiebedrijven. En nou ja, er wordt wel gezegd, mogelijk komt er dan een prijsplafond. En dat betekent eigenlijk, verder dan dat gaat de energieprijs niet stijgen, mag je zeg maar als consument niet betalen. Dus dat betekent, ik kan me voorstellen, als je nu net een nieuw contract hebt afgesloten, je bent je helemaal kapot geschrokken van hoe hoog die prijs is geworden. Dan denk je, ja, maar hallo, dat kan ik niet betalen. Ja. Dat de overheid dan zegt, ja, maar dat hoef je ook niet te betalen. Dus nou, dat zou dan nog een geruststelling zijn, hopelijk, voor een aantal mensen. Maar ja, we weten niet hoe hoog dat prijsplafond is. En als dat bijvoorbeeld op €900 komt te liggen, dan is dat voor de mensen die €980 moesten betalen misschien erg prettig voor die €80. Maar mensen die €500 moesten betalen en het daar ook niet mee trokken, ja, die hebben dan nog steeds een probleem. Dus ja, dat moeten we gewoon nog even afwachten. Ja, het zijn echt belachelijke bedragen. En zoiets zoals ze in Duitsland hebben gezegd van, ja, maar die bedrijven, die energiebedrijven, mogen niet verdienen, dus gewoon helemaal binnenlopen over de ruggen van mensen die dat eigenlijk niet eens kunnen betalen. Dus daar aan die kant wordt dus ook iets gedaan om dat in de perken te houden. Verwacht je ook zoiets voor Nederland? Ja, want dat zijn regels die komen vanuit de Europese Commissie. Dus vorige week heeft de Europese Commissie gezegd, joh, ieder land mag natuurlijk zelf bepalen wat ze doen. Maar dit zijn gewoon een soort maatregelen waarvan we vinden dat ieder land ze moet nemen. En normaal gesproken is het zo dat een land dan vrij is om te zeggen van, nou, leuk idee Europa, gaan we niet doen. Maar nu waren het de 27 Europese landen, dus de Europese lidstaten zelf, die gevraagd hebben, help ons. En daarvan heeft de Europese Commissie, oké, we gaan jullie helpen op deze en deze manier. Dus het is toch wel een soort van, ze hebben er zelf om gevraagd. Ja, dan moet je het ook wel volgen. Precies. Maar bijvoorbeeld onze eigen klimaat- en energieminister Jette heeft al wel een beetje gezegd van, nou ja, ik weet nog niet hoe we dit gaan doen en op welke manier. Dus dat klinkt in Nederland, ze gaan het doen, maar dat klinkt minder enthousiasme voor dan in bijvoorbeeld Duitsland. En hoe ze het dan vervolgens gaan doen en of ze inderdaad echt tegen die bedrijven gaan zeggen van, hey, het is even klaar met jullie winsten. Ja, dat moeten we even afwachten. Dat horen we dinsdag misschien dan wel. Ja. Nou, hoor, begon jij dit hele verhaal over die energiemaatregelen die je verwacht met, op maandag valt er nog een klapper, waarschijnlijk. Maar ja. Dan kan je er dus eigenlijk gewoon op zitten wachten dat we het allemaal al van tevoren weten. Hoe nodig is het dan nog om die hele rattenplan en hele kermis, hè, met toeters en bellen tevoorschijn te halen, met de koets en de hoedjes? En het kost hartstikke veel geld. Waarom doen we het dan nog zo? Nou ja, ook wel inderdaad uit een stukje traditie en het aftrappen van het politieke jaar. Het wordt toch ook wel als belangrijk gezien om die traditie erin te houden. En ook, het is heel stom, maar zo werkt het natuurlijk wel, zet ze allemaal een leuk hoedje op, laten de koning voorlezen en koppelen een rijtoer met de koets aan. En meer mensen denken, hey, wat is daar aan de hand? Ik ga toch even kijken. Meer mensen dan wanneer er gewoon een debat gepland wordt en gezegd wordt, nou, dit is de miljoenennota, dit is wat we gaan doen het komende jaar. Hamertje tik, ja. Hup, het parlementaire jaar is geopend. Ja. Een klein beetje een feestje, waardoor ze toch dat dan meer met mensen de verkiezingen denken doen. Nou ja, bijvoorbeeld, het is wel zo, de miljoenennota en zeker dit jaar raakt natuurlijk zoveel mensen, gaat over zoveel mensen. Het is gewoon, dit is waar het, ja, het geld het komende jaar aan uitgegeven wordt. Geld voor alle Nederlanders. Dus het is wel belangrijk dat je dat volgt. En om er dan voor te zorgen dat zoveel mogelijk mensen ook een beetje meekrijgen dat dat op Prinsjesdag is, dat dat gaande is. Ja, misschien heb je daar inderdaad toch wel wat meer feest voor nodig. Ja, ik snap hem. Blijft er nog wel wat over als we maandag nog die klapper erop krijgen om op Prinsjesdag bekend te maken? Nou ja, er zullen altijd nog wel de details bijvoorbeeld. Je weet altijd van tevoren wel de grote lijnen. Als journalisten op Prinsjesdag echt nog verrast worden, nou ja, of dan heeft het kabinet echt heel erg goed kaken op elkaar gehouden, of wij hebben ons werk niet gedaan. Maar er worden altijd details nog bekend op Prinsjesdag, waarvan wij alleen nog maar de grote lijnen wisten. Is dat nog wel iets? Je krijgt dan pas echt het hele document, zeg maar. Is dat nog wel iets waar het kabinet überhaupt echt zijn best voor doet? Is het niet ook in hun eigen belang om uit te laten lekken? Want als ze echt zouden willen, dan zou dat toch gewoon niet uitlekken. Nou, het is nu bijvoorbeeld deze keer, daarom duurde het ook zo lang, ze hebben wel gewoon een soort van de plicht om het naar alle Kamerleden te sturen. Dus die Kamerleden die naar de koning zitten te luisteren, die horen weinig verrassingen meer, want die weten alles aan. Kan ook niet anders, want woensdag en donderdag is dat hele grote debat, de algemene politieke beschouwingen. Dat moeten ze kunnen voorbereiden. Dan moeten zij weten, oké, dit en dit staat er in de miljoenennota. En bijvoorbeeld dit jaar heeft het kabinet echt de kaken op elkaar gehouden. Maar ja, op het moment dat het dan naar 150 Kamerleden gestuurd wordt... dan gaan er ineens dingen uitlekken. Rara, hoe kan dat? Dat vind ik wel mooi, dat op het moment dat je gewoon naar veel mensen iets stuurt... dat het dan toch uitlekt. Ik zit toch nog een beetje met dat vertrouwen in de politiek, Saskia. Je zei het net al, de hashtag ik red het niet meer, die was trending. Waar maak jij je nou het meeste zorgen om? Nou ja, ook wel daarom inderdaad. Er is gewoon, laatst heeft een vandaag het nog onderzocht, dat is een paar dagen geleden, dat het een vandaag, ja, zij hebben dan zo'n onderzoekspanel. Zo'n vandaag, opiniepanel, hè? Opiniepanel, ja. Precies. En die gaven het huidige kabinet het rapportcijfer 3,3 of 3,5. Hoe? Iets met een 3 in ieder geval. Heel erg laag. En nou ja, dat is ook wel een beetje het sentiment wat ik proef. En natuurlijk op sociale media moet je er een beetje rekening mee houden dat het altijd 2 graden kouder is dan in de rest van de samenleving. Maar ik merk het nu gewoon ook om me heen dat, dat mensen echt een beetje het vertrouwen aan het verliezen zijn. Maar niet in de politiek. Maar ook in elkaar. We hebben gewoon op dit moment een best wel grote polarisatie op heel veel onderwerpen. En corona heeft dat echt niet beter gemaakt. Heeft dat misschien zelfs nog wel een beetje aangewakkerd. En die polarisatie, dat zit echt nog wel diep nu. En daar maak ik me ook wel echt heel erg zorgen over. En als dan steeds meer mensen ook... Ja, echt bijvoorbeeld in de kou komen te zitten. Of letterlijk. De eindjes niet meer aan elkaar kunnen knopen aan het einde van de maand. Dan is dat ook wel echt zorgelijk, zeg maar. Dat maakt het ook niet beter. Dat maakt ook dat mensen in de nauw komen en gekke dingen gaan doen. Ja, want toch zitten we met vrijwel hetzelfde kabinet als voordat het kabinet viel. Ja, dat is zeker waar. En dat heeft ook... bijvoorbeeld, denk ik, heel erg met corona te maken. Je moet je voorstellen, in maart 2021 is dit kabinet gekozen. Dat lijkt alweer heel lang geleden, is het ook. Komt natuurlijk ook omdat die formatie zo heel erg lang geduurd heeft. En in maart 2021 zaten we echt nog diep in de coronacrisis. En dachten heel veel mensen, die Mark Rutte, die Hugo de Jonge... die hebben het tot nu toe gedaan. Laat die het ook maar even afmaken. Zo werd er op dat moment door heel veel mensen... Ja, we gaan ook gewoon niet zo goed op verandering natuurlijk, hè? Dat is het dan ook, denk ik. Zeker niet midden in een crisis. Precies, zeker niet midden in een crisis. Dan gaan we daar helemaal niet goed op. Want ja, dan zijn we gewoon bang van... ja, maar als we nu ineens hele nieuwe corona... mensen op een coronadossier krijgen... die gaan het misschien wel helemaal anders doen. Of die moeten helemaal opnieuw beginnen qua kennis. Dat is natuurlijk niet zo. Maar als je al 40 coronapersconferenties met dezelfde 2 poppetjes hebt gezien... en je zit midden in een lockdown en er komen ineens 2 andere gezichten... ja, dat vinden mensen inderdaad gewoon niet prettig. Dan hebben ze zoiets van, laat die mensen het dan ook maar doen. Ja. Raar hoor, want er was ook heel veel te doen over... hoe die 2 poppetjes het deden tijdens corona. En allemaal demonstraties met 10.000 mensen. Maar toch willen we die mensen vasthouden. Ja, ik stond er toch wel heel erg van te kijken. Nou is het, Saskia, dat het, je zei net ook al binnen het kabinet zelf... ook nog niet echt als een geoliede machine aanvoelt. Er was op zaterdag, dus een aantal uren geleden... een Prinsjesdagprotest, geïnitieerd door de SP. Hebben dat soort dingen, dat het dus binnen die Tweede Kamer... zelf nog niet zo vlekkeloos verloopt... heeft dat dan ook invloed op hoe er tegen die miljoenennota aangekeken wordt? Nou ja, dit geeft wel weer... het chagrijn wat er zit bij de andere partijen. En daar is de SP is natuurlijk echt wel een partij... die van oudsher al heel erg opkomt voor mensen... die op de armoedegrens leven of die door de hoeven zakken. En zeker nu dat zo'n grote groep dreigt te gaan worden. Maar ook andere partijen die nu in de oppositie zitten... ja, die... zijn daar echt wel boos over dat het zo traag lijkt te gaan. En nou ja, wat je daar vooral van gaat merken is dat bijvoorbeeld... Mark Rutte schrijft ook de troonrede, hè? Dat ga je in de troonrede ook wel terug horen. Dat de koning gaat proberen om een hele verzachtende toon van... we zien jullie, we horen jullie, we weten dat mensen het moeilijk hebben. Dat ga je heel erg terug horen in de troonrede. Heel erg de van, we zijn jullie niet vergeten, we gaan jullie helpen, toon. En... de coalitie kan zich ook echt op gaan maken voor de algemene politieke beschouwingen. Dat is dat grote debat dus weer. Mm-hmm. Waar ze inderdaad dat wat de SP afgelopen weekend al heeft gedaan... eigenlijk vandaag nog, gisteren nog. En ook andere oppositiepartijen met hun kritiek... Dat gaan ze allemaal over zich uitgestort krijgen woensdag en donderdag. Ja, woensdag, donderdag. Ja. Ja. Gelooft de burger het allemaal nog wel? Dat we zien je en we horen je? Nou ja, dat is per persoon afhankelijk, denk ik. Maar ze zullen toch echt wel dat ook moeten laten zien en laten voelen. Want anders denk ik inderdaad een hele grote groep die denkt... ja, het is goed. Ja, het zal wel. Jij zei al eerder van als je als journalist nu nog verrast wordt door wat er op Prinsjesdag bekend wordt gemaakt, dan heb je je werk niet echt goed gedaan. Ga jij dan toch nog voor de televisie zitten? Oh ja, absoluut. Of nou ja, ik ben wel gewoon aan het werk. Maar bijvoorbeeld de troonrede, dat weet je niet. Je wil dan ik toch ga weten. Ga je heel even onderbreken, Saskia, want de nieuwslezer is net binnengekomen. Ja, want er is een spookrijder gesignaleerd. Rijdt u op de A50 Apeldoorn richting Zwolle. Dan komt u tussen Apeldoorn Noord en Hattem een spookrijder tegemoet. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal op de A50 Apeldoorn richting Zwolle. Tussen Apeldoorn Noord en Hattem een spookrijder. Dankjewel. En doe voorzichtig als je op de weg zit. Ja, Saskia, komen we toch weer even terug bij jou. Wat was je aan het vertellen? Dat ik inderdaad toch echt wel volg wat er op die dag gebeurt. Bijvoorbeeld inderdaad voor die troonrede die we nog niet weten. Die je nooit van tevoren weet. Ja, en omdat daarvan denk ik dan wel... van ja, die lekt dan niet uit. Die lekt dan niet dan uit. Dan lijkt er nee, toch een soort nee, van voorbedachte raden achter te zitten. Het is geen willekeur, denk ik. Nee. Nee, maar dat is ook wel gewoon inderdaad wat we eerder al... concludeerde, de miljoenennota is inmiddels door 150 plus ogen gezien. De troonrede door 2. De troonrede ja, dus blijft dus gewoon mensen echt op... tot het laatst alleen voor de koning en voor Mark Rutte. Voor de premier. Precies. En dan, ja, als misschien nog wat mensen op het ministerie van Algemene Zaken... Hè, het ministerie waar Rutte eigenlijk de eindbaas... van is, maar dat zijn zo weinig mensen. Ja, als de troonrede uit zou lekken, dan zou je bijna zeggen... hey, Willem-Alexander, doe eens niet. En een lek is toch meestal moeilijker traceerbaar dan dat. Dank je wel voor je tijd, politiek junkie... en redacteur bij NOS Stories, Saskia Lomans. Fijne nacht nog. Fijne nacht. Als je vandaag buiten was en tot je ondergoed aan toe nat bent geregend... weet je één ding zeker, de zomer is definitief voorbij. Nou ja, ik blijf toch nog stiekem hopen op een paar dagen na zomeren. Ik weet niet helemaal zeker of het gaat gebeuren... maar als schrale troost dan maar dit prachtige nummer van Dusty Springfield... waardoor je met warme gevoelens terug kan denken aan de zomer... die misschien helemaal achter ons ligt, maar misschien ook niet helemaal. Runs away with the day. The grass that was green is now hay. The world goes around without even a sound, and it looks like the summer is over. Down in the sky. seems like the summer is over. The sun and the moon take turns in the sky. The days drift on by too soon. The meadows are kissed by a cool autumn mist. Far away now is June. The birds fly away to the sky. Je hoorde Trombone Shorty met Lie to Me. En daarvoor natuurlijk Dusty Springfield. We hebben wekelijks contact met iemand in het Caribische deel van ons koninkrijk voor wie de nacht nog gaat beginnen. Vandaag bellen we met journalist Rosita Leeflang vanuit Suriname. Goedenacht, Rosita. Goedenacht. Goedenavond voor jou. Ja, goedenavond inderdaad. Jullie hebben een bewogen week achter de rug, want Mark Rutte is de afgelopen week 2 dagen in Suriname geweest. Het was 14 jaar geleden dat er een Nederlandse premier Suriname bezocht. Hoe komt dit? Dat klopt. Premier Mark Rutte was op maandag en dinsdag in Suriname met een heel strak programma. En dat bezoek kwam na 14 jaar inderdaad, omdat de relatie met Nederland was bekoeld vanwege de toen zittende regering onder leiding van president Boutersen. President Boutersen heeft altijd aangegeven, of ex-president Boutersen heeft altijd aangegeven, niet onder de indruk te zijn of geen relatie te willen hebben met Nederland. Dus dat is nooit gebeurd in de tijd toen hij er zat. En dat was dat heeft 10 jaar geduurd in ieder geval. En nu met president Santokki is de relatie weer opgepakt. En de president was vorig jaar in Den Haag en heeft premier Rutte uitnodiging gegeven. En daarop is hij dus nu ingegaan. Nou, zag ik ook allemaal filmpjes voorbij komen van de mensen rondom de regering. Niet vanuit de regeringsleden zelf, maar wel rondom de regering in het parlement en zo, die niet helemaal goed wisten wie Rutte was. Heeft dat daar ook mee te maken dat het dus gewoon allemaal zo een beetje bekoeld was? Ik weet niet waar je precies op bedoelt, maar als je doet ja, op de social media, de dat mensen zo van, wie is dat? En, wie is deze man? Ja. Dat heb ik zelf gemist, maar ik denk het niet. Want in Suriname volgen we toch wel redelijk goed het nieuws in Nederland. Dus we weten echt wel dat premier Rutte de langzittende premier is van Nederland. Dus ik denk dat het misschien vanuit een andere hoek zou moeten komen. Maar ik zou niet precies weten waarom ze dat zeggen. Ja, en het kan ook fake nieuws zijn, hè? Gewoon omdat het grappig is. Oh, wacht even. Heb je het over het filmpje van de vicepresident? Ja. Nou, dat was denk ik een beetje meer sarcastisch bedoeld inderdaad. Oh, ja. Hoe liggen de verhoudingen inmiddels dan? Nou, we hebben in ieder geval kunnen zien dat ook de vicepresident gewoon aanwezig was bij de activiteiten waar de president aanwezig was. Dus ik denk dat, kijk, het is nou eenmaal zo, het volk heeft gekozen. Het volk heeft een president en een vicepresident gekozen. Weliswaar niet rechtstreeks. Maar het is de president en de vicepresident die daar zitten. Dus als je het land binnenkomt, dan is het meer dan gebruik of protocol dat je natuurlijk bij de acknowledge, dus het respect geeft dat ze op dat moment verdienen. En ik denk dat dat gewoon is gebeurd, want we hebben gezien dat alle drie, dus onze vicepresident en president en premier Rutte, gewoon het glas hebben gegeven met elkaar. Dus ja. Wel positief dan? Absoluut, ja. Vind ik fijn. Ja, nou zeker fijn, zeker fijn. Nou is er een hoop besproken, denk ik, tijdens zo'n werkbezoek. Onder meer het slavernijverleden. Daar komen we zo nog even op terug. Maar wat is er verder nog besproken tijdens het bezoek van premier Rutte? Hij is sowieso meegekomen. Met premier Rutte zijn Nederland, is het Nederlands bedrijfsleven meegekomen, of een deel natuurlijk. Mm-hmm. En zij hebben hier gesprekken gevoerd met hun eigen counterparts. Dus dat gedeelte is ook besproken. Maar ik begrijp dat tussen de twee staatshoofden er ook is gesproken over het IMF, het Internationaal Monetair Fonds. Suriname wil daar graag hulp bij het herschikken van dat document. Dus dat zou ook zijn besproken. Maar premier Rutte heeft ook een bezoek gebracht aan een van onze mangrovengebieden. In plaats van het bouwen van een onnatuurlijke dijk is daar professor Nijpaal bezig met het bouwen van een natuurlijke dijk met mangroven. En premier Rutte heeft dus daar ook mangroven helpen planten. Hij heeft verder ook kransen gelegd bij Bastion Vere. En dat is dus de plek waar op 8 december 1982 15 Surinamers zijn vermoord. Mm-hmm. Dus dat zijn een paar van de dingen die hij verder in Suriname heeft gedaan. Ja, wat voor indruk heeft de premier achtergelaten bij de Surinamers? Een beetje positieve indruk? Ik denk dat het allemaal nu afwachten is wat er gaat gebeuren. Er zijn ook bilaterale gesprekken geweest natuurlijk. Ook over de restant middelen die Suriname nog heeft liggen in Nederland. En daar zijn er afspraken over gemaakt die besteed gaan worden. Dus ik denk dat het allemaal... dat wij pas gaan zien van wat er is besproken wanneer het inderdaad ook gebeurt. Dus het is even afwachten, denk ik. Want gesprekken, ja, er zijn dingen vastgelegd, er zijn overeenkomsten getekend. En nu moeten ze allemaal in uitvoering. Dus wanneer dat gaande is, dan denk ik dat we een mening daarover kunnen geven. Ja, jullie zitten nu nog een beetje in de afwachtende fase, begrijp ik hieruit. Ik in ieder geval wel, met de bril waar ik mee kijk. En het is dus inderdaad afwachten wat er gaat gebeuren. Ja, hoe hebben de mensen die niet zo politiek geëngageerd zijn als jij bent, Rosita, eigenlijk gereageerd op de komst van Rutte? Ja, het was voor hun is... Ik kan niet namens ze spreken, maar ik denk dat er andere problemen zijn in Suriname die zwaarder wegen. En mensen zoiets hebben van, weet je, ik moet elke dag nog steeds een bordje eten op tafel zetten. Dus ik ga me daarover eerder druk maken dan over het bezoek van de premier. Snap ik. Maar, maar ik denk wel dat het allemaal goed is ontvangen. Het is heel goed sowieso belicht in de media. Dus ja, ik denk dat de mensen niet negatief stonden tegenover de premier. Nee. Waren ze dan niet heel erg benieuwd wat hij zou gaan zeggen... over het slavernijverleden? Dat zeker wel, want dat is een heet hangijzer. We volgen het nieuws sowieso van de excuses die worden aangeboden. En de vraag is natuurlijk al heel lang wat Nederland gaat doen op dat stuk. En een maand of twee geleden was er ook al een delegatie van de Tweede Kamer hier... Dus we keken inderdaad heel erg uit naar wat de premier zou gaan zeggen. Dus dat zeker wel. Nou, heeft hij die... En wat vonden jullie van wat hij heeft gezegd? Het is wel... kijk, als hij het niet had gezegd, dan was er een andere situatie ontstaan. Maar hij heeft in ons parlement, in onze nationale assemblee... heeft hij duidelijk gesteld open te staan om de excuses aan te bieden. In gesprek met de organisaties die daarmee belast zijn... is aangegeven dat de tekst van de excuses wel samen geschreven moet worden. Dus... ik denk dat dat al een behoorlijk stapje verder is. Dus, maar ik vind het toch een beetje teleurstellend, laat ik dat woord gebruiken, dat die echte excuses nog niet gekomen zijn. Nee, maar kijk, je kan zeggen I'm sorry, maar dan meen je er niks van. Dus wij hebben liever dat er excuses komen waarover er is nagedacht, waarover er een natraject is bepaald. En hoe die excuses er natuurlijk uitzien. Het moeten wel gemeende excuses zijn. Yeah. En de organisaties hebben afgesproken dat volgend jaar, wanneer het een jubileum is, 160 jaar, dan is dat wel een goed moment. En dan hebben we een jaar de tijd om het voor te bereiden. En dan weet je zeker dat als de excuses komen, het echte excuses zijn die dan ook inderdaad het waar goed over nagedacht is. Die ook gevolgen hebben. En je zegt 160 jaar. Wordt er dan ook, denk je, nog iets gezegd over wat veel mensen zeggen van 160 jaar. Eigenlijk is het 150 jaar. Mijn persoonlijke mening is dat bij de wet is vastgesteld 160 jaar geleden. En ja, ik ben het er wel mee eens dat de slaafgemaakten nog 10 jaar door moesten werken onder erbarmelijke omstandigheden. Maar ik denk zelf, dat is echt mijn persoonlijke mening, niet dat we de geschiedenis op die manier moeten herschrijven. Het is 160 jaar en 170 jaar geleden is er een eind gekomen aan het staatstoezicht. Zo zeg ik dat. Ja, ja. Dus het is 160 jaar geleden in de wet gekomen en 150 jaar geleden was het daadwerkelijk zo. Ja, precies. Ja. Hoe verwacht je dat die excuses, mochten die er komen inderdaad volgend jaar, voor impact zullen hebben op de band tussen Nederland en Suriname en de Caribische eilanden, want die moeten we ook niet vergeten. Ja, dat klopt. De impact is eigenlijk nog niet echt te overzien, maar het zal de eerste stap zijn naar herstel. Er is natuurlijk erg veel fout gegaan als je denkt aan hoe de nazaten van de slaafgemaakten hebben moeten leven na de afschaffing van de slavernij. Dus ik denk dat een belangrijk element voor dit alles is natuurlijk onderzoek dat nog verricht moet worden. Heel veel van het slavernijonderzoek wordt in Nederland verricht. Maar hier in Suriname moeten we zelf ook onderzoek verrichten. En dat is een van de belangrijke punten die moet gaan gebeuren. En daarna kunnen we eigenlijk gaan besluiten van, oké, wat is de impact? Ja, dus het heeft, wat jij zegt, gewoon tijd en aandacht nodig. Zeker. Ja, en dat is ook de reden waarom het dan goed is dat er nu nog een jaar gedaan kan worden over de excuses en hoe die gebracht gaan worden en wat er daadwerkelijk gezegd moet worden. Helemaal eens. Nou, en de tijd tikt. De klok tikt. Het is al niet eens meer een jaar. Nee, minder. Nee, inderdaad. Het is minder dan een jaar. Ja, ja. Klopt. Want 1 juli is het zover. Ja, ja, drie kwart jaar. 160, 150 voor veel mensen, een jaar geleden. Ja. Dat de slavernij ten einde kwam. Dankjewel, journalist Rosita Leeflang. Een fijne avond nog en alvast een hele mooie nacht. Graag gedaan. Gaan wij nog even naar muziek. Want de meesten zullen op dit tijdstip, in ieder geval hier in Nederland, lekker in een bedje liggen. Maar mocht je nou wakker zijn en er ligt iemand naast je die wel van zijn nachtrust aan het genieten is, dan is deze plaat wel toepasselijk. Dit is Lavaloo met Watching You Sleep. Please know. Lavalou met Watching You Sleep hoorde je hier op NPO Radio 1. We gaan, we hebben al een hoop politieke zaken besproken deze nacht, Milouska. Ja, want ik vind het razend interessant. Ja, de nacht van de politiek. Ja, en vaak hoor je over de politiek dat het een beetje voelt als een soort ver van je bed show politiek. Daar houden de mensen in Den Haag zich mee bezig. Maar wat heeft dat nou met mij te denken? Nou, als je dat zelf denkt, dan weet je dat het misschien wel meer is dan je zou denken. Want politiek is al lang niet meer alleen iets voor oude witte mannen in donkergrijze pakken. Jongeren met verschillende achtergronden zijn bijvoorbeeld ook steeds vaker politiek betrokken. Zie jij dat op jouw school ook gebeuren? Dat jongeren op de middelbare school al betrokken raken bij de politiek? Niet zozeer echt dat ze lid worden van een politieke partij, maar ze zijn wel maatschappelijk betrokken. Ja, ze maken zich echt wel druk om wat er in de wereld en in het land gebeurt. Ja, maar dat is volgens mij wel van alle tijden. Maar lopen de jongerenorganisaties, de politieke jongerenorganisaties, massaal vol deze tijden met jongeren? Niet dat ik weet in ieder geval. Die zich melden. Ik ben benieuwd wat onze uurgast deze week daarvan denkt. Mark Purperhart is fractievoorzitter en raadslid van het CDA in de gemeente Zutphen-Warnsveld. Hij schuift na het nieuws van 4 uur aan om het met ons te hebben over de politiek. Waarom is hij de politiek ingegaan? En welke uitdagingen zijn er voor zijn gemeente? Dat en nog veel meer. Ik wil ook wel van hem weten hoe hij dat ziet met die jongeren. Heel hoe hij ze erbij naar wil halen. Of je ze er wel bij moet sleuren. Of gewoon eigenlijk moet wachten tot ze vanzelf komen. Ja. Al die dingen kunnen hij hem is zelf ook nog jong, hè? Dus misschien dat hij daar ons wel heel veel meer over kan vertellen. Ja, en waarom lukt het dan wel om hem erbij te halen, maar niet zoveel andere jongeren? Heel veel vragen hebben we voor onze uurgast van het komende uur. Dat is mooi, want we hebben ook een heel uur om met hem daarover te praten. Dat en meer zometeen na het nieuws van 4 uur. Dus blijf erbij. Tot zo. Tot zo. We zien elkaar bij Omroep Zwart. NPO Radio 1. 4 uur, Robert Baltus met het NOS-journaal. Bijna 2 miljoen inwoners van het zuidelijke Japanse eiland Kyushu en omliggende eilandjes hebben de opdracht gekregen om hun huis te verlaten. Een tyfoon met windstoten tot 270 km per uur komt naar verwachting vandaag aan land. Een dag later trekt Nan Madol naar het noorden over Japan. Het Japanse weerbureau omschrijft de tyfoon als zeer gevaarlijk. Een man is gewond geraakt bij een vechtpartij in Dordrecht. Hij lag bloedend in een tuin. De politie hield een 50-jarige Dordtenaar aan. Hij wordt verdacht van poging tot doodslag. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De aanleiding voor de vechtpartij is niet duidelijk. Na de wedstrijd tussen FC Den Bosch en Top Os is een steward zwaar mishandeld. Supporters gingen in Den Bosch met elkaar op de vuist en gooiden met fakkels en stenen naar de politie. De steward zou zijn geraakt door een stuk hekwerk. Hij is naar het ziekenhuis gebracht, meldt Omroep Brabant. Meerdere supporters zijn aangehouden. FC Den Bosch won met 4-1. Nederland trekt nog eens 7,5 miljoen euro uit voor de berging van een olietanker voor de kust van Jemen. Daarmee komt het totaal van de Nederlandse bijdrage op 15 miljoen. De verroeste olietanker drijft al jaren onbemand in zee en heeft ruim 1 miljoen vaten olie aan boord. Door de oorlog in Jemen wordt de tanker niet meer onderhouden en verkeert hij in zeer slechte staat. De vrees bestaat dat die olie in de Rode Zee lekt. Mensenrechtenactivisten zijn boos over de Britse uitnodiging aan de Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman voor het afscheid van koningin Elisabeth. Hij komt morgen aan in Londen, maar of hij maandag ook bij de uitvaartdienst is, is nog niet bekend. Tot dit jaar werd kroonprins Mohammed door het Westen geboycott omdat hij toestemming zou hebben gegeven voor de moord op journalist Kamal Khashoggi in 2018. Het weer vannacht verspreid over het land buien, kans met onweer. Het koelt af naar 1 graad of 11. Morgen opnieuw buien, maar tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Omroep Zwart. De nacht is zwart. Met Milouska Meulens en Lara Lauwigi. Politiek voor mijn gevoel hebben een hoop mensen een beetje een haat-liefdeverhouding met politiek. En ergens weet je wel dat het belangrijk is. Maar ja, in het dagelijks leven ben je er waarschijnlijk niet al te veel mee bezig. En voelt het vaak als een ingewikkelde en soms zelfs ronduit saaie materie. Misschien dacht onze uurgast van deze week vroeger ook wel dat politiek alleen iets voor stoffige oude mensen is. Ik weet het niet. En dan drukken we ons nog vrij voorzichtig uit, want mensen kunnen ook allerlei andere bijvoeglijk naamwoorden gebruiken om de politiek te omschrijven. Onbetrouwbaar is er eentje. Zou zomaar kunnen, ja. Vaag is er een andere. Bij ons in de studio is Mark Purperhart aangeschoven, fractievoorzitter van het CDA in Zutphen-Warnveld. Hij neemt ons het komende uur mee in zijn politieke bubbel. Dus mocht je een vraag hebben voor Mark, dan kun je dat laten weten via de Radio 1-app of door te bellen naar 0800-1121. Welkom, Mark. Dankjewel. Zeg je goeienacht of goeiemorgen? Ik zeg goeiemorgen. Nou, en dan hebben we meteen al één hele goede vraag te pakken om je een beetje beter te leren kennen. Want wekelijks stellen we onze gast allemaal vragen in een rondje speed daten. Om de beurs gaan Lara en ik je een minuut lang verschillende vragen en stellingen voorleggen. Okay. En de bedoeling is dat jij daar kort en bondig, precies zoals je net deed, antwoord op geeft. Ben je er klaar voor? Ik ben er klaar voor. Daar gaan we. Oké, daar gaan we. Slapen of wakker zijn? Slapen. Vul aan. De nacht is. Nog kort. Puberteit overslaan of nog eens beleven? Overslaan. Als ik de loterij win, dan? Investeren. Naar welke muziek luister je graag? Gospel. Zeg jij patat of friet? Friet. Religie of wetenschap? Religie. Waar lig je wakker van? Impact maken in de samenleving. Zo. Komen we zo even op terug. Film of serie? Serie. Welk seizoen is je lievelingsseizoen? Lente. Jongeren of ouderen? Jongeren. Voor wie zou je een standbeeld op willen richten? Oh jeetje. Laatste secondes. Mijn vader. Wauw. Daar is hij al. Daar zijn we. We hebben hem getimed. De oplettende luisteraar die zal denken van, hey, is een wekkertje bijgekomen? Ja, dan weten we precies. Ja, dan weten we het precies. Wanneer de minuut voorbij is. Dankjewel. Wat was dat ook alweer van je zei? Komen we zo op terug? Ja, dat was de vraag. Waar lig je wakker van? Ja. Impact maken, zei je. Ja, klopt. Voordat ik politiek actief werd, dacht ik daar regelmatig over. En dat is eigenlijk ook een inspirerende vraag die ik mezelf afvraag. En dat is, hoe maak ik een impact in de samenleving? En ja, dat houdt me af en toe ook wel wakker. En dat is meer van de problemen die eigenlijk in de samenleving op dit moment zijn. Ja, dat laat ik het zo zeggen. Je krabt heel snel achter je oren van, ja, kun je echt werkelijk een impact maken? Waarom is impact maken zo belangrijk voor je dan? Dat heeft te maken dat je eigenlijk een beetje te maken met de opvoeding die ik heb van mijn ouders, die ik mee heb gekregen. En dat je ook gewoon de wereld om je omgeving ziet veranderen. En dat je daar toch iets voor wilt gaan betekenen. En dat je ook wel een voorbeeld wilt zijn voor anderen. Ja. Maar nou kan je ook zeggen, ik wil problemen oplossen. Ik wil het voor mensen makkelijker maken. Ik wil iets bijdragen aan een betere wereld. Wat bedoel je dan precies met het woord impact? Nou, dan ik moet dan nadenken over twee. Er zijn wel meerdere voorbeelden die ik heb. Maar zeker met als het gaat om Martin Luther King en Nelson Mandela. Dat zijn voor mij twee echt voorbeelden hoe zij eigenlijk hun stemmen, hun woorden, hun daden eigenlijk gebruikten om op te komen voor degenen die niet gezien werden, die niet gehoord werden of die niet serieus werden genomen. En dat is wel echt een impact die zij hebben gemaakt, niet alleen in hun eigen omgeving, maar echt wereldwijd. Nou goed, ik ga mezelf echt niet vergelijken met deze twee heren. maar ik denk dat ik hun wel zeker wil zien als een voorbeeld dat je, als je ergens voor staat, dat je ergens in gelooft, dat je ook wel echt je mond open moet trekken en dat je dan ook echt een impact kunt maken. En toch heb je niet voor hen een standbeeld willen oprichten, maar voor je vader. Dat wilde ik ook vragen. Ja, goed. Deze twee heren die zijn al zo bekend en die zijn al zo... ja, hoe zeg je dat? Ze hebben al geschiedenis geschreven. En ik geloof dat iedereen wel weet wie deze heren zijn. Nou goed, niemand weet wie mijn vader is, dus, dus vandaar. Waarom moet er een standbeeld komen dan voor je vader? Hij is mijn voorbeeld als het gaat over persoonlijke leven. Zijn geduld, zijn liefde, dat zijn wel echt... En ook dat hij, ondanks dat hij jou misschien niet kent... maar als je bij hem aankomt kloppen en je hebt een probleem... dan staat hij altijd klaar om jou te helpen. En dan maakt het echt niet uit wat je hebt gedaan in het verleden... maar hij staat altijd bereid om jou te helpen. En dat is wel echt iets wat ik denk van... nou, dat is heel bijzonder. Dat wil je zelf later ook zo, of nu misschien ook al wel toepassen. Ja, ik doe mijn best. Ik doe mijn best. Ja. Ja. Ben jij opgegroeid in de omgeving van Zutphen-Warnsveld? Nou, ik ben geboren en getogen in Arnhem. Ja. En op mijn 13e leeftijd ben ik verhuisd naar Zutphen-Warnsveld. Ja. Ja, dus je roots liggen er wel, zou ik kunnen zeggen. Ja, klopt. Ja, ja. Wat, kan je een beetje meer meenemen in wie jij bent als persoon? We hadden net al eigenlijk over dat politiek jongeren vaak niet aanspreekt. Was jij vroeger al politiek betrokken? Niet zozeer. Dat kan pas echt later, toen ik naar het ROC Midden-Nederland ging om te studeren. En daar hadden wij een studentenraad. En onze de projectleider, als ik het even zo mag noemen... die begeleidde ons als studentenraad. En zij had echt tientallen jaren ervaring in de politiek. En ik kon best wel fijn met haar sparren. Mm-hmm. En zij had mij op een gegeven moment getriggerd... om te gaan oriënteren in de politieke partijen. Nou goed, zij zat bij GroenLinks. En dus ze probeerde mij eigenlijk naar GroenLinks te krijgen, helaas. maar goed, toen ben ik wel echt gaan nadenken van... welke politieke partij zou dan eventueel bij mij kunnen passen? En nou goed, ook mijn christelijke achtergrond. Nou goed, als je dan gaat kijken naar de drie christelijke landelijke partijen... dan heb je de ChristenUnie, het CDA en de SGP. Mm-hmm. En zo heb ik dan ook een keuze gemaakt. En waarom dan het CDA? Nou goed, dat heeft eigenlijk gewoon te maken dat het CDA echt een middenpartij is. Het is een volkspartij. Deels zijn ze progressief en deels zijn ze conservatief. En daarnaast zijn het ook de vier kernwaarden dat eigenlijk geïnspireerd is vanuit de Bijbel. En dat was voor mij wel hetgene dat mij enorm heeft aangetrokken. Maar hebben die andere twee partijen dat dan niet? Nou, ik denk zeker dat zij ook wel een fundament hebben dat gebaseerd is... dat het inspiratie is vanuit de Bijbel. Maar omdat ik zelf, als ik naar mezelf zou moeten kijken... dan wil ik niet te veel progressief zijn... maar ik wil ook niet te veel conservatief zijn. En dan is het CDA wel de beste partij voor mij. Matchen het beste bij jouw persoonlijkheid. Yes, ja. Hoe vind je dat het CDA, zeker in de tijd dat ze nog in de regering zaten... Maar ook nu nog... Nee, maar ik bedoel, toen ze de grootste partij van Nederland waren. Ja, ja. Hoe vind je dat het CDA nog die kernwaarden, die christelijke kernwaarden, in de praktijk brengt? Je ziet wel dat mensen nu andere ideeën hebben. Je ziet ook dat de samenleving enorm aan het veranderen is. En dat de politieke partij daar, eigenlijk geldt dat eigenlijk voor alle partijen, daar eigenlijk probeert aan te passen. We zullen dan als partij moet je dan echt gaan nadenken van zijn de keuzes die wij maken, zijn dat wel de juiste keuzes voor ons als partij, maar zijn ze ook de juiste keuzes voor het volk? Zelf ben ik er voorstander dat we wel de basis, dus de fundament waar ik het net over had, over de vier kernwaarden, dat we daar wel heel dichtbij blijven. En dat je dan niet te ver afstand van houdt. Ja, maar is dat ook zo? Dat vind jij dat dat zou moeten, maar vind je dat dat ook gebeurt landelijk? Het komt minder naar voren in vergelijking met jaren geleden, zeker. Ja. Wat zijn die vier kernwaarden eigenlijk? Want daar ben ik dan weer niet helemaal van op de hoogte. Nou, dat is gespreide verantwoordelijkheid, solidariteit, rentmeesterschap en publieke gerechtigheid. Rentmeesterschap gaat over het zorgen voor de aarde. Hè. We hebben de aarde in leen gekregen. Bruikleen. En daar moeten we voor zorgen. Het CDA staat er niet heel erg om bekend dat er goed voor de aarde wordt gezorgd. Landelijk. Ik zeg steeds landelijk erbij, omdat ik me ervan bewust ben... dat wat jij doet binnen jouw gemeente... dat dat niet per se één op één te vertalen is... naar wat er landelijk gebeurt. Maar landelijk is wel wat we het meeste zien... als het gaat over impact maken. Wat het meeste impact heeft in de samenleving. Ja, klopt. Nou, hoe is dat voor jou om te zien als lokale politicus... Hè, dat je bepaalde waarden wil uitdragen... En dat je denkt van nee, ik zie dat er de laatste jaren steeds verder van afgedwaald wordt. Ja, dat is een overweging die je meeneemt op het moment dat je lid wordt natuurlijk hè, van zo'n partij. En dan ga je van jezelf afvragen van ja, is het dan wel de juiste keuze? En hoe kun je dan ervoor zorgen dat het intern, dat we dan weer terugkeren naar de basis? Nou goed, ik heb nu de gelegenheid gekregen om aan de slag te gaan als fractievoorzitter en als raadslid namens het CDA Zutphen-Warnsveld. En ik ben ook al iets begonnen bij het CDA Zutphen-Warnsveld. Wat doe je dan? Nou, dat ik eigenlijk toch wel de jonge mensen meeneem in het proces. Hè? Want als je kijkt naar onze fractie, we zijn echt de gemiddelde leeftijd is 20 jaar. We zijn dan echt de jongste fractie binnen de gemeente, dus dat zegt al heel wat. En daarnaast probeer ik ook weer de basis, hè, dus die kernwaarden die waar ik het net over had, die probeer ik dan weer terug te brengen binnen onze afdeling. Daarnaast ben ik juist er heel erg van dat je ook weer de personal touch hebt, dus dat je weer gewoon gesprekken gaat voeren met de inwoners. En daarom hebben wij ook ervoor gekozen dat wij minstens 2 keer in de maand dat we in de wijk gaan zitten en dat we dan echt om de tafel gaan zitten met de inwoners. De inwoners kunnen gewoon vragen stellen, kunnen opmerkingen maken. En je moet er gewoon voor openstaan dat je gewoon dat mensen de kritiek kunnen leveren. Daarnaast hebben wij een algemene telefoonnummer waar mensen naartoe kunnen appen. Nou goed, weet je, dus dat soort kleine stapjes, dat zorgt hopelijk dat we weer terug kunnen keren naar de basis. Ja, ja. Maar dat zijn kleine stapjes, zeg je, maar het is wel heel concreet, hè, heel praktisch. Mm-hmm. Voor de mensen, maar als je even de kernwaarden afgaan. Je noemde ze net al. Ja. Gespreide verantwoordelijkheid. Hoe komt dat terug in wat jij bereikt met CDA? Nou, je moet het zo zien. Elk persoon heeft zijn of haar eigen verantwoordelijkheid. En in dit geval gaat het erom dat de overheid de mensen niet in de steek laat op het moment dat zij in problemen zitten. Dus dit is voor mij een stap. Dat ik luister naar de inwoners. En dat ik gesprekken voer met de inwoners. En dat ik dan echt ook duidelijk laat zien van... Hey, ik ben er wel voor je. En ik neem de vragen neem ik dan ook mee. En die zullen we dan ook behandelen in de fractie. En zijn het vraagstukken die ook behandeld moeten worden in de raad... dan neem ik deze vragen dan ook mee. Ja. En dat is hoe ik het dan eigenlijk... Hè, dan wordt die verantwoordelijkheid... blijft dan niet alleen bij de inwoner... maar die wordt op een gegeven moment gedeeld met iedereen. Ja, maar dan ben jij zo hard bezig met binnen jouw gemeente die kernwaarden... tot uiting te laten komen. Je gaat de wijk in, je gaat met de mensen aan tafel. En dan zie je toch dat het in Den Haag niet op die manier terug te zien is. Is dat dan frustrerend? Vind je dat teleurstellend? Vind je dat lastig als je dat dan ziet? Nee, ik geloof dat de mensen in Den Haag ook hun best doen. En dat zij dagelijks echt besluiten nemen wat het beste is voor het volk. En ik denk, ik weet zeker dat de politiek is gewoon ontzettend complex. En waar ik wel achter ben gekomen sinds dat ik ben beëdigd als raadslid... is dat je niet iedereen tevreden kunt stellen. Nee. Maar het gaat erom dat je jezelf tevreden stelt. Hè? Jouw eigen norm en waarde en de passie waarmee je de politiek in bent gegaan... dat je elke ochtend, wanneer je voordat je de deur uitgaat... als je je tanden staat te poetsen, je kijkt jezelf in de spiegel aan... dat je nog jezelf in de ogen kunt blijven kijken. Nou, het gaat hand in hand. Hè. Deels doe je het voor jezelf, maar grotendeels doe je het voor de mensen die op jou hebben gestemd. Dus je doet het echt voor de inwoners. Ja. Tenminste, dat geldt voor mij. De inwoners staan echt bovenaan. En daaronder kom ik zelf en dan de partij. Ja, maar je wil wel naar eer en geweten blijven handelen. Nee, dat klopt. Kan je jezelf elke dag nog in de spiegel aankijken? Ja, zeker. Nou, even die andere punten hè, binnen de kernwaarden. Rentmeesterschap. Hoe breng jij dat in de praktijk? Ja, dat is wel een kernwaarde dat wel heel lastig is om lokaal, zeg maar, aan te pakken. Je moet ergens beginnen. Ja, precies. Maar hoe ik het zelf, de rentmeesterschap, zie, is dat je de wereld eigenlijk achterlaat veel beter dan je het eigenlijk... Hebt aangetroffen. Precies. Ja. Nou, precies. Dat gaat niet meer lukken, Mark. Is dat zo? We zijn pas begonnen, hè? Nee, ik bedoel... We kunnen de wereld niet meer beter achterlaten dan we hem hebben aangetroffen. Want we hebben al zoveel schade aangericht. Ook onomkeerbare schade. Ben ik deels met als je eens. Als we het hebben over klimaat en de natuur en dat soort dingen. Ja. Of zie je dat op een ander niveau dan de wereld beter achterlaten dan dat je hem hebt aangetroffen? De wereld is meer dan natuur en klimaat. Hè. Het is ook de samenleving. Als je kijkt hoe 30, 40 jaar geleden de Nederlandse maatschappij eruit zag, dan zie je wel een enorm verschil. Verbetering? Ja, deels wel verbetering en deels misschien ook niet. Maar daar heb ik het dan over, hè, dat je de wereld wel beter achterlaat. Ja. En dan is ook de vraag die je zelf moet gaan stellen, hoe zullen mensen jou herinneren wanneer jij er niet meer bent? Heeft dat dan ook met gemeenschap te maken? Dat je de gemeenschap... De gemeente Zutphen-Warnsveld, de mensen beter zou willen achterlaten? Zo goed als ik, als het zou kunnen, zeker. Ja. Ja. En hoe zie je dat dan concreet voor je? Nou, dat wat ik net ook heb aangekaart, hè, dat mensen toch weer het vertrouwen kunnen krijgen in hun volksvertegenwoordiger. We hadden het net heel kort erover, hè, dat mensen steeds meer de politiek zijn gaan wantrouwen. En ik geloof zeker, als door die kleine stapjes die we als team hebben gemaakt, als we dat vast kunnen houden, dan hoop ik wel, wanneer ik er niet meer ben, dat mensen mij zullen herinneren van, ja, dat is wel een betrouwbare jonge man die zich heeft ingezet voor ons. Ja. Ja. Ja. Solidariteit. Hoe breng jij dat in de praktijk? Ja, deze vier kernwaarden zijn eigenlijk heel goed aan elkaar gelinkt. Omdat het gaat allemaal om één samenleving. En wat je tegenwoordig ziet is dat mensen ontzettend gedreven zijn om alleen maar te zenden, te zenden, te zenden. En ze staan niet meer open om te luisteren wat de vragen zijn. Ze staan niet meer open om te luisteren wat de opmerkingen zijn. En het draait alleen maar om de persoon zelf. Hè. Dus het gaat alleen maar om ik, ik en ik. En de solidariteit betrekken juist mensen. Het gaat om bij elkaar. Je zorgt er juist voor dat de samenleving dus één samenleving wordt. En niet dat je alleen maar groeperingen krijgt. En dat is hoe ik solidariteit wel zie. En dan de laatste, publieke gerechtigheid. Ja. Ik heb ze niet verzonnen, hoor. Ja, nee, goed. Dat gaat eigenlijk gewoon... Dat is dan ook wel een belangrijk element natuurlijk. Dat gaat een beetje over de menselijkheid die je probeert te bewaken. Op het moment dat mensen verkeerd worden behandeld, dat je daar ook wel voor opkomt. Een voorbeeld is dat nu eigenlijk afspeelt. Ik ben benaderd in de verkiezingsperiode door een aantal inwoners. En die hebben wat klachten gehad over hoe ze zijn behandeld door de gemeente, hoe ze zijn behandeld door de politie, hoe ze zijn behandeld door de woningbouw. Wat voor klachten? Nou, daar ga ik niet specifiek op in. Nee, niet specifiek de klachten, maar wat voor soort klachten zijn het? Hoe ze zijn behandeld, maar... Nou, dat zij klachten hadden dat de woningen, of de woning waar ze in wonen, dat het gewoon in slechte staat is. En daar hebben ze een klacht over gedaan. Alleen dat werd opgepakt op een manier dat bij hun in de verkeerde keelgat schoot. Maar het gaat ook over dat ze wouden werken bij de gemeente. Maar dat de gemeente enorm, laat ik het zo zeggen, terughoudend was daarin. En dat de communicatie tussen die twee niet helemaal zuiver verliep. En dat is wel iets waar ik wel voor in wil zetten. Omdat je toch wel ervoor wilt zorgen dat die inwoners wel geholpen worden in zoverre dat mogelijk is natuurlijk. Ja, en zich in ieder geval ook gehoord voelen. Want precies. Ik heb het idee dat ze zich dat nu niet het geval nee, is. Nee, zeker. Want ik ben vaak bij hun thuis geweest. En nou goed, dan liepen af en toe de emoties hoog op. Ja. En toen hadden ze ook wel inderdaad vaak het woordje, de politiek is onbetrouwbaar, want de politiek heeft beloftes gedaan, maar ze komen de beloftes niet na. Ja, en hoe reageren ze dan op jou als jij daar binnenkomt? Nou, ze vinden het fijn dat, dat ik als een nieuwe, jonge volksvertegenwoordiger bij hun thuis kom. En dat ik gewoon luister naar ze, wat ze te verzeggen hebben. Gebeurde dat voorheen niet? Dat weet ik niet. Dat is echt voor mijn tijd. En dan goed, deze iets van. Nou, zeggen ze dat dan niet tegen je? Van, je bent de eerste die hier binnenkomt? Of, Nou, ik was destijds wel de eerste. Ze hebben wel meerdere raadsleden en fractievoorzitters hebben ze benaderd. En van wat ik heb begrepen zijn er ook een heleboel bij hun thuis geweest. Maar ik was wel inderdaad de eerste die gelijk aanwezig was. Ja. Waarom vond je dat belangrijk? Nou, wat ik net ook zei, hè, dat gaat om het vertrouwen. Dat je het vertrouwen weer wint van de inwoners. Dat is wel een van de grootste uitdagingen die wij als volksvertegenwoordigers hebben, die nu pas de politiek instappen. Hoe kun je ervoor zorgen dat je die vertrouwen weer terugwint? Ja, want jullie hebben een behoorlijke erfenis als het gaat om vertrouwen, of eigenlijk om wantrouwen, wat jullie op je bordje hebben gekregen. Ja. Daar ben jij op lokaal niveau mee bezig. Wat zou jij je collega's op landelijk niveau willen adviseren, of zelfs misschien op het hart willen drukken van, kom op. Ik zou zeggen, doe hetzelfde wat ik doe. Ga langs de mensen en praat gewoon met ze. En sta open om kritische vragen en opmerkingen te beantwoorden. Ik denk als je dat doet, dat dan eigenlijk al een hele grote stap is. Ja. Zou het CDA dat landelijk meer moeten doen? Ik denk dat het landelijk CDA op zich al grote stappen hebben gemaakt. Hè? Dat ze gewoon regelmatig bij mensen over de vloer komen. Dat is niet altijd zichtbaar natuurlijk. En ik denk dat ze gewoon goed hun werk doen. Ja. Zullen we even naar muziek gaan? Ja. Want je hebt een aantal muzieksuggesties doorgegeven. Ik ga je gewoon laten kiezen waar je mezelf mee wil beginnen. Ik heb even kijken. Elevator Worship van Lion. Mm-hmm. Man Up Anthem. En Positivo. Positivo. Ja, gaan we daarmee starten? En waarom dan die plaat van die artiest? Dit zijn vrienden van mij. In het verleden heb ik veel optredens gedaan met deze jongens. En dit is een liedje die zij hebben geschreven. Zijn broers van elkaar. Ja. En het gaat nou goed, Positivo. Het is gewoon positief. En dat is ook hoe ik er zelf in het leven sta. Ben jij een Positivo? Zeker. Nou, gaan we speciaal voor jou hier naar luisteren. Udi Mars en Isai Mars met Positivo. Mijn ta trempagne pota consumi. E pida cubotin. O pilo kertin. Aunque pota sinti. Cuyo ens di mabu. Saco dio sempre te ite na fin. Portava que si pota sinti boboso. Saco papa dios lo da sempre cubo. Per pida si ta si. No ore qui nan pisa. Paso turte core. Llega ora costa un flic. Ay si bo queda positivo, aunque Cuba quiere cosa pira pijo. Ay nada nunca postro papo, día si lo cual cubo quieran to mío. Ay si bo queda positivo, a Toledo maya enemigo. Hasta eno postro papo, paso a vos acudió su manta tenetivo. Ay si bo queda positivo, a Toledo maya enemigo. Sta in apostro papo, stavo sacco di osso, ma te tieni tipo. Positivo mi che chiede di mi vida, per ende che stro babu biba vida. Ta mi mamma assi ami se non ore chi non visa, passo ende che chi bravo ora botto vai a rire. Per mi te positivo, pas mi lo llego un dia, da un pento cu tu rende lo bim vista. Tu sempre na chiede, tu sempre na mira, ora na tua vacta con grandi boa pira. Ai si bo queda positivo, anto lego mai enemigo. Passo gaia, ta gaia, se adilante non sta passo. E la rima di ave lo bire, smile di Miami. Si può queda positivo, anche Cuba quiere cosa pira pio. E nada nunca postro papo, ti assi lo qual cubo chierando mio. E si può queda positivo, a Toledo mai è enemigo. Basta era postro papo, stavo sacudio su manta teni tipo. Yeah. Ik wil dat je beseft dat je geblest bent en opnieuw een dag mag leven. En niemand kan jou verslaan als jij gelooft in jouw gebeden. Heel veel mensen zullen zeggen nee, maar jij zal het niet maken. Maakt niet uit hoe uit je werkt, code zul je toch niet kraken. Euro ami, kierpe, abosla, kut, jos, en protekoebe. Ook al blijven ze maar praten, not de abosu, asundu. Want jij weet wat je wil, anki costa, bira, duro, doe je ding. Ga ervoor en laat die anderen maar stoer doen. Es un poqueda positivo, aunque Cuba quiere cosa pira pijo. Hay nada nunca postro papo, te hace lo cual cubo quieran tu mijo. Ay si vos queda positivo, tanto lego mae enemigo. Hasta en o postro papo, paso a vos acudioso manta tenetivo. Ay si vos queda positivo, tanto lego mae enemigo. Hasta en o postro papo, paso a vos acudioso manta tenetivo. Udi Mars en Isaï Mars met Positivo. En ik was aangenaam verrast. Ik ook. Lekker nummer. Want ik hoorde Papiamento. Ja, hoe, heet, hoe zit dat? Klopt. Jaren geleden hadden wij een vriendengroep. En dat bestond inderdaad van mensen uit van Curaçao. Nou goed, met mezelf, met de Surinaamse achtergrond. En twee broers van Zimbabwe. En we traden eigenlijk op. En dit was een van de nummers die de gebroeders hadden geschreven. Ja. En dan ging het dak eraf. Zeker, was altijd een feest. Maar het is een, of nou ja, maar het is een christelijk nummer. Klopt. Waarover gezongen wordt. Wel heel lekker nummer, lekker dansbaar. Mm-hmm. Maar christelijk dus. Je hebt ook een christelijke achtergrond. We hadden het net over het vertrouwen in de politiek. Mm-hmm. Dat de mensen kwijt zijn geraakt. Mm-hmm. De mensen zijn ook het vertrouwen in de kerk kwijtgeraakt. Is dat zo? Ja, de kerken lopen leeg. Het is niet iets. Het is geen groeiende organisatie in Nederland in ieder geval. Ja, dat is lastig om te zeggen. Nou goed, kijk, de fellowship. De cijfers liegen er toch niet om. Er zijn steeds minder mensen, zeker jongeren, die er vertrouwen in hebben dat naar de kerk gaan, een geloof aanhangen, bidden zelfs, dat ze iets brengt. En dat zie je terug in het kerkbezoek wat afneemt. En in de hoeveelheid mensen die zeggen dat ze zich christen. Of dat ze christen zijn. Mm-hmm. Wat is precies de vraag? Nou, hoe is dat voor jou? Want dan heb je dus twee dingen. Je bent een politicus met een christelijke achtergrond. Mm-hmm. En van allebei de kanten heb je dus te maken met dat gebrek aan vertrouwen. Of dat, dat afnemende vertrouwen. Nou goed, wat betreft de politiek. Dat klopt. Met de kerk heb ik daar minder ervaring in, denk ik. Is dat anders dan in de gemeente waarin jij woont, werkt? Ik moet zitten even na te denken hoe ik dit het beste kan vertellen. Kijk, onze kerk dat bestaat uit een fellowship van zoveel duizenden kerken. Mm-hmm. En dat is dan wereldwijd. En nou goed, mijn vader die is een pastor in Zutphen, dus die is aan het pionieren. Wij noemen dat pionieren. Wat houdt dat in? Nou, dat houdt eigenlijk in dat je, wat wij noemen, is een moederkerk. En de moederkerk zit in Arnhem. En Arnhemkerk heeft ervoor gezorgd dat zij gaan pionieren in Zutphenkerk. Dus zij worden uitgestuurd om daar een kerk te starten. Ik vind het heel lastig om dat eigenlijk goed te kunnen verwoorden. Dat mensen echt het vertrouwen kwijt zijn in de kerk. Ik denk dat het meer te maken heeft dat mensen niet zo goed weten wat de kerk nou precies inhoudt. Wat houdt het voor jou in? Nou, dat is dat je met een groep mensen bij elkaar kunt komen en dat je God kunt loven en prijzen. Door muziek heen. En dat je dan een preek hebt. En dat je eigenlijk gewoon een soort van saamhorigheid hebt. Ja. Ga je vaak naar de kerk? Ja. Nou, zodra wij hier klaar zijn, dan ga ik nog even naar het hotel. Pak ik nog even drie uurtjes om even te pitten. En dan ga ik weer terug naar Zutphen en dan ga ik naar de kerk. Ja. Ja. Ja. Vind ik mooi, want ik zie dat je er ook een soort van rustig van wordt wanneer je het erover hebt. Ja. Is dat ook wat het jou brengt? Ja, zeker. En het is ook een soort van levenwijze die... die je eigenlijk kunt creëren voor jezelf. Ja, inderdaad, wat je zegt. Het brengt inderdaad het brengt rust. Rust. Ja, ja, nee, ja. Ik zie het echt aan je, dat je er helemaal rustig van wordt. Ja. Als je nou die politiek en het christelijk geloof, die twee dingen, die zijn denk ik wel heel erg verweven met elkaar. Ook in het politieke stuk waarin jij je begeeft, de partij waar je voor uitkomt. Mm-hmm. Is dat dan echt 50-50? Of is het één, weegt het één zwaarder dan het ander? Of nee, zo, vult het elkaar aan? Het vult elkaar aan, ja. Ja. Ja. Kijk, hoe wij als christenen zeg maar kijken naar de politiek, is dat wij het belangrijk vinden dat de normen en waarden waar de christenen opbouwen, dat eigenlijk mee wordt genomen in de politiek. Nou goed, het is natuurlijk dat wij niet mensen gaan forceren van je moet op deze manier gaan leven. Uiteindelijk zijn de keuzes liggen gewoon bij de mensen zelf, hoe ze daarmee omgaan. Maar ik vind het zelf persoonlijk wel heel belangrijk dat de christelijke normen en waarden wel worden meegenomen in de politiek, om gewoon voor te waken dat je echt grote problemen kunt veroorzaken voor jezelf in het land. Ja. En ik denk dat de christelijke normen en waarden wel echt een hele goede fundament kunnen zijn om, zoals wij het zeggen, dat het wel een gezegend land kan zijn. Ja, laten we eens even een beetje inzoomen op de gemeente waarin jij werkzaam bent, op Zutphen-Warnsveld. Wat voor gemeente is het? Hoe zou jij de gemeente omschrijven? Het is een cultuurstad. Wij noemen dat een Hansestad. Ik weet even niet wat er nou gebeurde, maar er ging hier opeens even wat af. Sorry, dat is een foutje van mijn kant. Dus ging er helemaal niks af? Oh, dan was het alleen bij mij. Er ging niks af. Oké. Okay. Ik hoor opeens iets op mijn koptelefoon, maar dan weet ik al waar het vandaan komt. Sorry, ik schrok. Jij was aan het vertellen over hoe jij de gemeente zou omschrijven. Nou goed, het is gewoon een hele culturele oude Hansestad. De stad die wordt echt benaderd door toeristen vanwege de oude kerkgebouwen, de oude muren die echt nog van de jaren zoveel daar staan. Het is echt een culturele Hansestad. Ja, ja. Dus cultuur is dan een belangrijke basis. Ja, zeker. Is er een beetje cultureel leven in Zutphen? Ja, zeker, zeker. Maar goed, een van de grote onderwerpen die eigenlijk in onze gemeente afspeelt, gaat voornamelijk over Theater Hanshof. Mm-hmm. Voornamelijk onder de politieke partijen, maar ook onder de inwoners. Maar uiteindelijk gaat de politiek erover wat we daarmee gaan doen. Er zijn een aantal partijen die zeggen van ja, we moeten eigenlijk een deel van het theater moeten gaan slopen. En een ander deel van de partijen zegt van nou, laten we maar eerst even afwachten wat deze organisaties willen gaan doen. Hè? Want er zijn drie organisaties op dit moment. Theater Hanshof, Muzhof en de Graafschap Bibliotheek. Die zijn met elkaar aan het onderhandelen van hoe kunnen we ervoor zorgen dat het theater eigenlijk blijft staan en blijft leven. Alleen ja, goed, we moeten eerst afwachten wat met welke plannen zij zullen komen. Maar ja, goed, dat is wel een van de dingen die echt spelen binnen de gemeente. Ja. Is er nog meer wat echt een uitdaging is, waar jij je zorgen over maakt, mee bezighoudt op dit moment binnen de gemeente? Verkeersveiligheid. De afgelopen 2-3 weken hebben we als fractie wel een aantal berichten binnengekregen dat er toch wel het een en ander mis is binnen onze gemeente. Nou goed, we hebben ook een drugsproblematiek. Voornamelijk ook onder de jongeren. We hebben open, ja goed, dat hoort eigenlijk een beetje bij de openbare orde. Mm-hmm. Cultuur hebben we al benoemd. Ja, en zo zijn er denk ik nog wel meerdere uitdagingen die we hebben. Ja. Merk je dat de landelijke problemen zoals zorg om energie, rekeningen kunnen betalen, dat ook bij jullie heel erg leeft zeker, in de gemeente? Zeker, zeker. Voornamelijk wonen en inderdaad de energiekosten. Laatst had ik ook nog een gesprek met een aantal inwoners die hadden aangekaart van ja, hoe moet ik er straks voor zorgen dat ik mijn energiekosten kan betalen? Mm-hmm. Nou goed, op dit moment heeft de gemeente Zutphen hebben wij aangegeven dat de mensen met een laag inkomen, dat zij een x aantal bedrag kunnen krijgen en dat ze dan de energiekosten kunnen gaan betalen. Mm-hmm. Nu blijkt wel dat wij niet genoeg geld hebben om dat allemaal te kunnen betalen, om dat echt te kunnen realiseren. Dus het college die heeft eigenlijk 3 scenario's voor ons opgesteld. Waarvan 2 scenario's eigenlijk wel voor staat dat je zoveel bedrag apart zet en dat je dat investeert voor de energiekosten. Mm-hmm. En dan heb je 1 scenario, dat kijk je dan naar een langetermijn oplossing. Hè? Dus dan heb je een x-aantal bedrag, die kunnen zij dan gebruiken om de kosten eigenlijk te bekostigen. En dan heb je met die scenario 2, zorg je juist ervoor dat je ook gaat verzorgen dat de woningen worden verduurzaamd en dat de energie kosten eigenlijk omlaag gaan. Mm-hmm. En daar ben ik wel enorme voorstander van. Want ik wil juist ervoor zorgen dat je een langetermijn oplossing hebt. In plaats van dat je een korte termijn oplossing hebt en dat je constant om een jaar, om het 2 jaar weer terugkeert met hetzelfde probleem. Ja, dus maar jullie nou, zijn. Oh nee, ja. Ga maar, Miluska. Maar die langetermijn oplossingen, die zijn voor heel veel mensen betaalbaar, maar ook voor nog veel meer mensen niet. Om bijvoorbeeld van het gas af te gaan. Mm-hmm. En om een warmtepomp te installeren. Oh. Of zonnepanelen op het dak te zetten. Nou ja, al die mogelijkheden. Je kan speciale dingen met je ramen doen, waardoor ze gewoon veel minder beter isoleren. Maar zelfs nog meer met speciale high-tech folies. Okay. Die ervoor zorgen dat er uit zonlicht warmte naar binnen komt direct. Er zijn een heleboel oplossingen. Mm-hmm. Kosten allemaal heel veel geld. Ja, nee, dat klopt. En het is ook gewoon de bedoeling dat we op een gegeven moment wel een plan kunnen uitzetten. Want niks is nog definitiefs natuurlijk. Dat we een plan uitzetten waarbij wij een groter gedeelte van de mensen met een laag inkomen kunnen helpen. Maar op dit moment hebben we nog geen definitief plan. Want waar ik het net over had, er zijn 3 scenario's. En de raad moet daar nog een besluit over nemen. Op het moment dat de raad daar een besluit over heeft genomen, dan gaat het college samen met de ambtenaren kijken wat voor plannen ze kunnen opmaken. Dit is De Nacht is Zwart. Welkom bij Omroep Zwart. Mark Purphart zit bij ons in de studio van het CDA in Zutphen-Warnsveld. Ja, als je een vraag hebt voor Mark of je wil gewoon een opmerking plaatsen, dan kan dat natuurlijk, zoals altijd, in de gratis Radio 1-app of door te bellen naar 0800-1121. En in de app zijn al van luisteraars berichten binnengekomen. Ik zal eens even kijken of ik er eentje kan noemen. Arjen laat weten van ja, er moet heel veel gebeuren binnen het CDA. En dan heeft hij het over het landelijke CDA. Hij noemt de gemiddelde leeftijd die een heel stuk hoger ligt dan wat wij hier in de studio hebben staan. 60, zegt hij. Ik weet niet waar hij dat vandaan heeft, maar in ieder geval, er zijn veel ouderen binnen de partij. Ja. Hoe zie jij dat? Is dat nog wel vol te houden? Volgens Arjen is dat niet heel lang vol te houden. Maar vol te houden in de zin van? Nou, dat een partij dus van binnen uitgehold wordt op het moment dat hij zo verouderd en niet meegaat met jongeren in de samenleving. Nou, ja goed. Ik sta er zelf heel anders in, omdat ik net ook al aangaf. Hè, bij ons, de afdeling CDA Zutphen-Warnsveld, wij zijn de jongste fractie in onze gemeente. We hebben 2 18-jarigen en we hebben 1 19-jarige. Zelf ben ik 26, dus. En we moeten ook rekening houden. We hebben ook nog een jongere politieke organisatie, genaamd CDA. Nou, daar lopen ook een paar honderden jonge leden die zich ook inzetten, lokaal. Waarom zien we dat dan nog landelijk niet terug? Daar zijn we bezig intern. En ik denk dat dat bij de volgende verkiezingen die volgend jaar zullen gaan plaatsvinden, dat je dat ook wel terug gaat zien. Oeh, cliffhanger. dat klinkt wel. Ik word hier heel nieuwsgierig van. Ja, ik ben benieuwd. Arjen heeft het over het echte CDA. Nou, hij bedoelt gewoon landelijk, hè? De landelijke partij. Hij maakt zich ook zorgen over de kiesdrempel, of die nog wel gehaald gaat worden. Maar als ik jou zo hoor, maak jij daar geen zorgen over? Nee, nee. Ik denk dat het uiteindelijk wel goed gaat komen als wij weer bij elkaar kunnen komen en dat we goed gaan kijken naar de basis. Wat is het CDA nou precies? En als we dat gewoon duidelijk kunnen vertellen naar de inwoners, dat het wel goed gaat komen. Ja. Oké, dankjewel. Nou, werd er net al genoemd dat er de landelijke tak van het CDA wat een beetje vergrijst, laten we het zo maar noemen. Maar de tegenhanger daarvan is dan natuurlijk dat er meer jongeren in de politiek komen. En dat is wel iets wat bij jou hoog in het vaandel staat, die jongerenparticipatie. Ja, dat klopt. Ja, nee, dat is zeker waar. Kijk, uiteindelijk moet je ervoor zorgen dat je die jonge mensen een beetje kunt triggeren. Ja. Van dit is wat je kunt bereiken op het moment dat je politiek actief wordt. En dat je, wat ik net zeg, je moet je een beetje uitdagen. Wat als jij nou politiek actief wordt? Wat zou er dan kunnen gebeuren? En ik had in het begin van deze uitzending had ik aangegeven, hè, van waar ik een beetje wakker van blijf. Is hoe maak je een duidelijke impact in de samenleving? Yeah. En dat is echt een vraag dat eigenlijk hand in hand gaat met de talenten die wij als jonge mensen hebben. Kijk, je moet op een gegeven moment moet je ook verder gaan nadenken van, op dit moment staan mensen aan het roer en op een dag zullen wij als jonge mensen het roer over moeten nemen. Ja. Dus dat betekent dat we onszelf moeten gaan klaarstomen voor het moment dat dat aankomt. Nou goed, ik heb het voorrecht gekregen dat ik nu aan het roer sta. Het was eigenlijk helemaal niet de bedoeling, maar ik sta er nu wel. Nee. Dat had te maken dat twee raadsleden eigenlijk stopten. Ze hadden gezegd, dit is de laatste termijn. Ja. En toen kreeg ik de gelegenheid om lijsttrekker te worden. Vervolgens fractievoorzitter en raadslid. Ja. Maar goed, even terugkomend op mijn verhaal. Het gaat erom dat we onszelf klaar kunnen stomen voor het moment dat, dat je de roer over moet nemen. Want op een gegeven moment zullen wij als jonge mensen zullen op een dag gaan regeren. Ja, dan zijn we niet meer de jongste, maar de meest volwassen in de precies. Kamer. Precies, dus we moeten zeker gebruik maken van de mensen die nu aan het roer staan. De mensen met inzicht, de mensen met wijsheid, de mensen met kennis. En dat je eigenlijk gewoon een heel open gesprek gaat voeren met deze mensen die nu aan het roer staan. En dat we daar echt van gaan leren. Ja, maar hoe of zeggen, jongens, hartstikke goed gedaan. Dank jullie wel. In liefde nemen we afscheid. Wij zijn aan de beurt. Ja, dat is wel heel radicaal. Nou ja, kijk, wie was dat ook weer? Oh, Einstein. Ook niet de minste. Die heeft gezegd, je kan niet, en ik parafraseer een beetje, het is niet helemaal hoe die het zei, maar je kan niet een probleem, je kan niet denken dat je een probleem oplost als je het steeds op dezelfde manier blijft proberen. En ja. Wanneer je of doet, steeds met dezelfde poppetjes, zou ik dan willen invullen. Mm-hmm. Is het niet gewoon tijd om al die crisis, want het zijn er meerdere tegenwoordig. Mm-hmm. De klimaatcrisis hebben we net genoemd. De energiecrisis is er eentje. Er zijn allerlei polarisaties gaande in de samenleving. Dat die jongeren die al die problemen als erfenis hebben gekregen, mm-hmm, nu ook gaan zitten om die op te lossen. Nou, kijk, hoe ik het zelf zie, en dan de geschiedenisboeken zijn er voor een reden. En de geschiedenisboeken zijn er juist om van te leren wat je wel zou moeten doen en wat je niet zou moeten doen. De geschiedenis is eigenlijk een fundament waar we op verder moeten gaan bouwen. Wat de regering in de afgelopen jaren verkeerd heeft gedaan, dat zullen wij dan als jonge generatie zullen dat eigenlijk mee moeten nemen, wat we niet zouden moeten doen. Dus het is gewoon een leermoment voor ons. Van hoe moeten we het wel aanpakken en hoe moeten we het niet aanpakken. Maar hoe krijg je dan die jongeren zover, de mensen van jouw leeftijd of jonger, dat ze dat dus in gaan zien? Ja, dat is een hele goede vraag. Dat is ook een uitdaging voor ons als jonge volksvertegenwoordigers. Maar dat is ook een uitdaging voor alle politieke jongerenorganisaties. Om juist, wat ik net ook zei, dat je die jonge mensen gaat uitdagen. Dat je gaat triggeren. En waar ik het over had, het gaat ook dat de jonge mensen op zoek gaan naar hun talenten. Waar zijn ze goed in? En als je dat kunt uitvinden, dan ben je eigenlijk al heel ver. Er zijn mensen die het met jou eens zijn, Mark. John Vermeulen uit Den Haag bijvoorbeeld schrijft, ik vind toch dat men in de politiek wel een beetje ervaren moet zijn. Meer wijsheid vind ik belangrijk. Niet dat jongeren het niet weten of zo, maar toch, levenservaringen vind ik zeer, zeer belangrijk. Ja. Belangrijker dan dat jongeren het voor het zeggen krijgen. Dus lokaal kunnen ze die ervaring dan eerst opdoen en dan later landelijk. Arjen is het daar niet mee eens. Die zegt juist, dat is helemaal niet radicaal dat jongeren het nu voor het zeggen moeten hebben. Juist goed gezegd. En Bob van Raamsdonk vindt dit een goed interview, wat overdag gemist wordt door hem. Iemand als Mark Purperhart, schrijft hij, zou in Den Haag het verschil kunnen maken. Daar zou mijn stem naar uitgaan. Oh, ik ben 68 jaar en deze man vertegenwoordigt ook jongeren. Ik geloof in hem. Wie heb jij hoeveel geld betaald om... heel zut verzit appen. Nee. Ken jij Bob van Raamsdonk? Nee, ik waardeer enorm wat hij heeft gezegd. Dankjewel. Ja, hij stuurt er nog even topgozer achteraan. Ja. Is dit dan de manier? Dat wij zo interviewen? Gewoon jouw manier. Is dit dan de manier, denk je? Van als je iemand van 68 meekrijgt met één interview... Misschien is dit dan iets om door te zetten en dat je meer mensen meekrijgt. Ja, wie weet. Misschien is dit inderdaad een hele mooie stap en dat we dat gewoon vast moeten houden. Ja. Nou, ik denk dat de politici voor ons in de rij gaan staan. Ze zijn van dit harte reacties. Ja, neem alsjeblieft contact met ons op, zou ik zeggen. Wij willen ook van die leuke appjes. Ja. Nou, één keer in de maand krijgen jullie de kans. Je hebt nog meer muziek meegenomen, Mark. Laten we... Ik wil nog heel veel bespreken zo met Mark. Dus ik heb even voor je gekozen. Ik hoop met jouw goedkeuren. Which one? Man Up Anthem. Ah ja, let's go. Ja, let's go, zegt hij. Dan gaan we er naartoe. Wanna see the common in me? And since it's a senseless contradiction, I end up a misfit trying to fit in. This ends when I stand up and see the hands of the standard. Holy is the Lamb. Now we holding you the man up. Cause we were made in this image. Start looking at what you came from. Right after Adam, every Adam and non-Adam. He's Adamic, Adam and after what Adam and I is against. Let me take you back to the dream. He never read it. You see the evil deceived. But Adam is the one who led her in. Steadily, no, we ain't leading. We basically little boys with muscles and a mustache. The femininity, we need a remedy to God, man. 100% masculinity. We the last. Yeah, where the men at? Seems like they all lost. None of them I own a scene. Seems like they died off. They extinct, but my dream is the rise of we chasing the prize of the king of the bad boss. But we fell away, now we ungodly. We lose and we really got the blues like Navi. I wanna celebrate the news, it's what's happening. Fellas, let's elevate, we do with the lobby. They lie. Old head said, boy, get your shine on. And if a sucker try to block you, get your nine home. And what I heard you gotta do to be a man now. Stand up for yourself, so I took it in my hands now. And that's the problem, man, we busy trying to solve it. All the while we walking dead, man, somebody bring the coffin. Boy, drop peach fuzz, now you think that you a man. Cause you feeling yourself, you need to man up. Yeah, there's many things man is chasing after. They got some questions, we got some answers. Sex and models and tipping bottles, back a pile of excuses right next to your bottle caps. A Rolodex filled with names that you aim to please, next to the stack of money building up a heart of greed. Ice on his neck, giving jokers the cold shoulder. You drunk off pride, plus you loving the hangover. You got a whole lot of stuff that won't amount to gain. Life will never make sense because you never made sure. We got it twisted, sick like a fever. Little man live, stack dough, keep up. Man up, get up out of that treehouse, leave them cookies alone. It's time to eat meat now. Trying to show you a new way to live now. No charge, you call it a freestyle. Without Christ, a normal man is. You're born a man's body like Tom Hanks in bed. Yeah. Being a man got nothing to do with age. You could be a boy till the day you lay in your grave. None of us behave like the image of who we're made. Cause we fall in the way, it's better known as the prey. Running from responsibility, really we crave. The easy way out of places to call us to pull our weight. Man, they born through everyday decisions they made. Responding to the call, God's giving up from the game. Yeah. Let the process begin, separate the boys from the men. It don't matter how you started, partners about how you end. Jesus is the model, follow us, we gon' follow him. Man up. Man Up Anthem, speciaal voor onze gast van deze nacht, Mark Purperhart. Hij is fractievoorzitter bij het CDA in Zutphen-Warnsveld. Mocht u nog wakker liggen of al wakker zijn, kan je natuurlijk een vraag stellen aan Mark door te bellen. Of een berichtje in de Radio 1-app te sturen. En we hebben al mooie berichtjes binnengekregen. We hebben het in het begin van de uitzending in de speeddate ook al eventjes besproken. Mm-hmm. Maar is er iets waar je wakker van ligt als het jouw gemeente aangaat? Oh jeetje, specifiek mijn gemeente. Nou, wat ik ook eigenlijk tijdens de uitzending had aangegeven, dat er zijn zoveel dilemma's waar we met de politiek aan de gang mee moeten gaan. Mm-hmm. En ik merk wel dat de politiek, nu dat ik er echt middenin zit, dat het echt heel complex is. Ja. En wat mij soms wel frustreert, is dat het gewoon heel veel dingen echt gewoon heel bureaucratisch is. En dus dat betekent dat het sommige dingen gewoon heel traag gaan. Ja, logge apparaten, ja, waar je mee te maken ja, hebt. Ja, precies. En als je een beetje ondernemend bent zoals ik, dan wil je heel graag dingen voor elkaar krijgen. En dat gelijk actie. Is juist. Dus hè, wanneer jij iets, een klacht hoort van een inwoner, dat je dan naar de gemeente toe gaat en zegt, hey, dit is wat er eigenlijk afspeelt. Ja. Dat het dan ook gelijk wordt opgelost. Maar dat gaat helaas niet zo. En dat is wel soms wat mij enorm frustreert. Maar ja, uiteindelijk weet je waar je het voor doet. Alleen ja, dat is wel een van de frustratiemomenten. Dat je denkt van, shoot. Maar als het dan wel lukt, dan is dat misschien wel extra bevredigend, ja, juist. Ja, zeker, zeker, zeker. En ja, goed, weet je, op dit moment lopen dossiers die spelen al jaren. En ik merk wel, zeker toen ik net beëdigd was, dat we dan een dossier behandelden. En ik weet even niet meer precies welke dossier dat was, maar dat dossier, dat speelde al veel jaren. Mm-hmm. En dan is het heel raar dat je dan daar ineens middenin zit. Ja. En terwijl er eigenlijk al vooraf al heel veel dingen zijn behandeld. En dat je dan nu weer een besluit moet gaan nemen. Dat je denkt van, oké, interessant. En dat zijn wel even 2-3 dingetjes dat je denkt van, wel frustrerend. Ja. Ik heb Peter aan de lijn. Die probeert ons al heel lang te pakken te krijgen. Dus die wil ik heel kort even in de uitzending halen. Peter, goedenacht. Ja, goedenacht. Dames en gast. Wat is je vraag, Peter? Goeienacht. Of opmerking? Mijn vraag is de volgende. Met name aan die meneer van het CDA. Ja. Heel Nederland zit te wachten tot de man die de oorzaak is van alle kwaad in de politiek, dus Mark Rutte. Waarom gaat die man niet weg? Hij weet het zelf drommels goed. Ik weet ook hoe de politiek werkt. Maar hij moet toch zelf het moreel besef hebben dat hij moet verdwijnen. Als hij weg is, dan kan er op zijn minst een klein stukje van het vertrouwen weer terugkomen. Het zal heel lang duren voordat het vertrouwen überhaupt terugkomt. Maar eerst moet Mark Rutte weg. Waarom snapt hij dat niet? Dankjewel, Peter. We geven nu Mark even gelegenheid om de vraag te beantwoorden. Maar bedankt alvast voor het bellen. Ja, oké, hoor. Doei, doei. Fijne nacht. Nou, Mark, wat is jouw reactie op je naamgenoot die in het torentje zit? Ja, dat is ook echt het enige dat wij... Wat jullie gemeen hebben. Ja, precies. Nou goed, hij is de minister-president. Hij is van de VVD en ik kan niet namens hem praten, Peter. Dus mijn excuses. Ik denk dat je een beetje die vraag aan hem persoonlijk kunt stellen. Oké, maar dan wel even voor Peter ga ik dan nu even doorvragen. Mm-hmm. In het algemeen, mm-hmm. Hoe zou jij het kunnen uitleggen? Hoe leg jij het uit aan jouw achterban? Dat iemand waar het wantrouwen tegen is uitgesproken, ja. Die is afgetreden, met het hele kabinet is gevallen, mm-hmm. Er nu weer zit. En dan bedoel ik niet eens de persoon Mark Rutte, maar in het algemeen. Hè? Dat gewoon politici gewoon weer terugkomen. Ja, dat is lastig uit te leggen, omdat ik niet weet wat er allemaal afspeelt in Den Haag. Kijk, ik heb dat soort vragen heb ik ook tijdens de campagne heb ik dat meegekregen. En toen heb ik ook vaak uitgelegd en gezegd dat ik me inzet lokaal. En dat ik me bezig hou met de lokale dossiers. Ja, we hebben inderdaad ministers. En onze minister-president die inderdaad zijn opgestapt, hè, als kabinet. Maar uiteindelijk ga ik er wel vanuit dat zij keuzes maken wat het beste is voor het land. Zou zoiets ook lokaal kunnen gebeuren? dat een college opstapt volledig. Ja. Ja, dat zou zeker kunnen. En dan vervolgens na weer volledig herkozen wordt. Nee, dat gebeurt denk ik niet gelijk zoals landelijk. Nee. Word je harder op afgerekend dan op de lokale politiek. Ja. Heb je eigenlijk ambities om ooit in de toekomst de landelijke politiek in te gaan? Misschien wel na het berichtje van Bob voor de muziek dat je denkt, nou, ik ga het doen. Nee, kijk, ik ben echt sinds maart ben ik beëdigd als raadslid. Is mijn eerste termijn. Nu is het echt gewoon, wat ik ook al meerdere keren heb aangekaart, is gewoon ervaring opdoen, kennis opdoen en meer politieke inzicht krijgen. En dat wil ik eigenlijk gewoon doen samen met mijn team. Dat we gewoon samen kunnen ontwikkelen. En ik ben gewoon heel erg benieuwd hoe wij over een aantal jaren erbij zitten. Ja, en toch ga ik je dan even, zoals we ook begonnen, in het kort vragen, landelijk of lokaal? En dan een eenduidiger antwoord. Lokaal. Dankjewel voor je komst. Mark Purperhart, fractievoorzitter van het CDA in Zutphen-Warnveld. Ja. Fijne zondag nog. Hè? Ja, dankjewel. Egelijks. Dankjewel voor je komst naar de studio. Zometeen hebben we nog een heel uur De Nacht is Zwart voor je klaarstaan. Met onder andere Kakel versus Spoken Word bijdragen. En we willen hier in de studio graag wat van je weten. De vraag van deze nacht is, hoe denk jij dat jongeren meer betrokken kunnen worden bij de politiek? Ja, we horen het graag van je. En ik ben ook wel benieuwd nadat we de ronkende recensie van Bob hebben gehoord. Wat moet een politicus hebben volgens jou om goed te zijn? En wie is jouw favoriete politicus? Dat soort dingen mag je ook allemaal laten weten. Je kan ons bereiken via de Radio 1-app of je belt net als Peter. Gewoon even naar 0800-1121. We zitten nog een heel uur klaar voor je en we horen je heel graag. Dus tot zometeen na het nieuws van 5 uur. Tot straks. Bij Omroep Zwart. NPO Radio 1. 5 uur, Robert Baltus met het NOS-journaal. Bijna 2 miljoen inwoners van het zuidelijke Japanse eiland Kyushu en omliggende eilandjes hebben de opdracht gekregen om hun huis te verlaten. De tyfoon Nanmadol met windstoten tot 270 km per uur komt naar verwachting vandaag aan land. Het Japanse Weerinstituut verwacht een halve meter regen. Het wordt heel gevaarlijk met overstromingen en aardverschuivingen, zegt het instituut. Dat ook voorspelt dat de harde wind huizen kan laten instorten. Na vandaag trekt de tyfoon noordwaarts over de Japanse eilanden. Dinsdag bereikt hij de hoofdstad Tokio. Een man is zwaar gewond geraakt bij een vechtpartij in Dordrecht. Hij lag bloedend in een tuin. De politie hield een 50-jarige Dordtenaar aan. Hij wordt verdacht van poging tot doodslag. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De aanleiding voor de vechtpartij is niet duidelijk. Na de wedstrijd tussen FC Den Bosch en Top Os is een steward zwaar gewond geraakt. Supporters gingen in Den Bosch met elkaar op de vuist. De steward zou zijn geraakt door een stuk hekwerk. Hij is naar het ziekenhuis gebracht, meldt Omroep Brabant. Meerdere supporters zijn aangehouden. Nederland trekt nog eens 7,5 miljoen euro uit voor de berging van een olietanker voor de kust van Jemen. Daarmee komt het totaal van de Nederlandse bijdrage op 15 miljoen. De verroeste olietanker drijft al jaren onbemand in zee en heeft ruim 1 miljoen vaten olie aan boord. Door de oorlog in Jemen wordt de tanker niet meer onderhouden en verkeert die in zeer slechte staat. De vrees bestaat dat de olie de Rode Zee inlekt. Ellen van Dijk heeft in het Australische Wollongong, vlakbij Sydney, voor de derde keer de wereldtitel behaald op de tijdrit. De 35-jarige Nederlandse was ruim sneller dan de rest. Annemiek van Vleuten, Olympisch kampioene op de tijdrit, haalde het podium niet. Het zilver was voor de Australische Grace Brown. Het brons voor de Zwitserse Marlen Reusser. In 2013 en 2021 was van Dijk ook al de beste van de wereld. Het weer, zo nu en dan een bui, hier en daar met onweer, ook veel droge periode. Het is koel, landinwaarts een graad of 8. Overdag wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af. Tussen de buien door wordt het maximaal 15 of 16 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO NPO Radio 1. Omroep Zwart. De nacht is zwart. Met Milouska Meulens en Lara Lauwigi. Lekker deuntje is dat toch? Hij blijft gewoon fijn. Echt goed. Hij blijft fijn. Het is de laatste keer deze nacht. Want het laatste uur van deze nacht is aangebroken. En daarmee ook het laatste uur van De Nacht is Zwart in deze week. Maar we moeten nog heel even wachten totdat het licht wordt. Want om 19 over 7 pas komt de zon op. En heel hard licht in dan de herfst. Dan ben ik al thuis. Misschien kan ik nog in donker slapen. Lekker. Zoals je van ons gewend bent, zijn we deze nacht ontzettend nieuwsgierig. Niet alleen naar wat onze gasten te vertellen hebben, maar natuurlijk ook naar jou. Dus we vroegen deze nacht, hoe denk jij dat jongeren meer betrokken kunnen worden bij de politiek? Moet politiek misschien wel sexier gemaakt worden? Ik zou niet weten hoe, maar misschien heb jij daar ideeën over. Zouden jongeren verplicht een keer een bezoek moeten brengen aan de Tweede Kamer? Of misschien een dag mee moeten lopen met een gemeenteraadslid, zoals Mark in ons vorige uur te gast was? Deel je ideeën en hersenspinsels over dit onderwerp met ons. Hoe denk jij dat jongeren meer betrokken kunnen worden bij de politiek? Je kan, net zoals alle andere nachten, reageren op deze vraag door een bericht te sturen in de gratis Radio 1-app of door te bellen naar 0800-112. Eén. Bob ging je voor, Arjan ging je voor, Peter ging je voor. Kom op, dames, jullie kunnen ook reageren. En er is iemand die even kijkt hoor. Ik zag een naam voorbij komen en ik dacht van ja, dat is een goeie. Nou, ga ik zo meteen opzoeken, want dan gaan we eens even wat meer reacties horen. Ja. Eerst muziek. De band op het nu volgende nummer zou je misschien aan hun stijl kunnen herkennen van het album Back to Black van zangeres Amy Winehouse. De Dap Kings hebben namelijk veel samengewerkt met de producer van dat album, Mark Ronson. Nu hoor je ze in samenwerking met een andere fantastische zangeres, Sharon Jones. Samen met de Dap Kings dus. How do I let a good man down? Thank you. elkaar bij Omroep Zwart. Kite in a Hurricane hoorde je hier op NPO Radio 1. En daarvoor nog Sharon Jones en de Dap Kings. How do I let a good man down? Misschien heb je wel notities gemaakt. Mocht je iemand willen dumpen ergens de komende dagen. Dat kan gewoon. En voor de muziek hebben wij gevraagd of je jouw hersenspinsels en ideeën wilde delen met ons in de NPO Radio 1 app. Of door te bellen naar 0800-1121 over de vraag: hoe denk jij dat jongeren meer betrokken kunnen worden bij de politiek? We hebben heel veel reacties binnengekregen. Een aantal hebben we al voorgelegd aan de gasten uit het vorige uur. Maar we hebben er meer gekregen. Wie was dit ook alweer? Nou, Cor in ieder geval zegt: laat alsjeblieft de jongeren uit de politiek. De ouderen hebben er al genoeg een teringzooitje van gemaakt. Ja, dat heeft die letterlijk zo ingestuurd. Wij doen niet aan censuur wat dat betreft. En Mark Schrander laat weten: leuke discussie. Alleen ben ik inmiddels 59 jaar en ook op jonge leeftijd van 18 jaar politiek betrokken geraakt. Jullie maken een denkfout. De geschiedenis is inderdaad om te leren. Helaas kent de politiek die vaardigheid niet. Iedere nieuwe generatie jonge politici neemt zich voor het beter te doen dan haar voorgangers. Daarbij vergeet men iedere keer weer de fouten uit het verleden en maakt dezelfde fouten. Ik ben politiek afgehaakt, hoewel ik wel altijd zal blijven stemmen. Maar ook de nieuwe generatie jonge politici zal de wereld niet veranderen. Vind ik wel heel erg somber. Wat dat heel erg glas half leeg. Ja, en het is ook wel iets heel anders dan wat Mark Purperhart hier in de studio gezegd heeft. Maar ik vind het wel jammer dat die reactie van deze reactie nu pas komt. Want die kunnen we nu niet meer voorleggen. Nee, ja. Nou, ik hoop dan ergens toch, laat ik dan even het glas half vol zijn tegenover deze reactie. Dat ben jij ook trouwens, maar nee, dat we... Nee, helemaal niet. Nee, sta je hier net zo de toekomst? Nou, ik vind het wel heel somber. En ik word er wel verdrietig van. Maar ik zie dit toch ook wel, dat er heel veel beloftes worden gemaakt. En het lijkt erop dat, en dan niet alleen in de politiek, maar dat kinderen... De compassie die kinderen voelen, het optimisme, de we gaan ervoor en samen doen, saamhorigheid, weet je wel, dat er iets gebeurt ergens in de late puberteit richting volwassenheid, waardoor ze dan toch op het moment dat ze volwassen zijn hetzelfde gaan doen als wij, als de oude lui, als hun ouders. Dus ja, dat cynisme, ik vind daar toch wel... Ja. Misschien kom ik over een paar jaar ook wel aansluiten bij deze club. Jij zit elke dag tussen de jonge mensen. Ja. Ik heb er twee thuis zitten. Je hebt er een hele school vol van. Ja, en als ik hoor hoe strijdvaardig zij zijn... Dan hoop ik alleen maar dat ze die strijdvaardigheid die ze nu laten zien... en de maatschappelijke bewustzijn en dat ze dat meenemen ook... de politiek. En dat hoeven ze natuurlijk niet allemaal te doen. Maar dat een aantal van hen wel dat verschil zullen gaan maken. Ja, misschien ben ik ook wel naïef. Kan ook, hè, dat ik heel naïef ben. Maar ik hoop dan toch dat wel gaat gebeuren. Een ander appje dat we binnenkrijgen is van Fishman. En die zegt, de bewindslieden in de politiek... en dan denk ik dat hij Den Haag bedoelt, denk zijn jonger dan ooit. Het lijkt erop dat deze lijn doorzet. Ik vind het dus een beetje vreemd dat we doen alsof we door ouderen geregeerd worden. Ja, het is maar net hoe je ouderen definieert. Ja. Maar jongeren zijn het ook weer niet. Nee. Zullen we even naar een voice-appje gaan wat we binnen hebben gekregen? Mm-hmm. Via onze social media, onze Instagram-pagina. Want we hebben deze vraag ook uitgezet. Hoe denk jij dat jongeren meer betrokken kunnen worden bij de politiek? En Eva had daar het volgende over te zeggen. Ik denk dat jongeren meer betrokken kunnen worden bij de politiek door ze aan te spreken waar ze zich het meest bevinden. En ik denk dat dat toch wel TikTok is. Alles wordt leuk via TikTok. Ze zijn zelfs meer boeken gaan lezen dankzij TikTokers die boeken promoten. Dus ik denk dat zelfs politiek interessant kan zijn voor ze. Via TikTok, als het een beetje goed gebracht wordt, zeg maar. Goeie. Ja, ik geloof dat er best al wel wat politici op TikTok zitten. Mm-hmm. Ja, dan moeten ze denk ik wel benaderen als echt de nieuwe vorm van communicatie, hè? De nieuwe media. Ja. En niet gewoon als een soort grapje. Even oudbollig. Nou, kort, bondig, in een minuutje, met een muziekje. En pittig. Gewoon, weet je wel, de jongeren van nu, wat ik zo omheen zie, die zitten niet te wachten op vaag, gewauwel en gezapen gedoe. Die willen gewoon hop, hop, hop, dat je gewoon in een minuut tijd zegt wat je op je hart hebt. Ja. En dat dan ook doet. Laat zien dat je het ook echt doet. Eens. Yannick heeft via onze Instagram-pagina @omroepzwart laten weten hoe hij, zij, hen denkt over de vraag: hoe denk jij dat we jongeren meer bij de politiek moeten betrekken? Hi, ik ben Yannick. Het antwoord, of ja, mijn antwoord op hoe denk jij dat jongeren meer betrokken kunnen worden bij de politiek? Ik kan wel een algemene antwoord geven, maar ik denk omdat het omroep zwart is voor zwarte jongeren of jongeren van kleur die niet per se in een rijke buurt wonen, kunnen zij... hoe zij dat kunnen doen is door zelf te organiseren en daarmee, ja, dus rondom de problemen die zij tegenkomen in hun buurt. En omdat als je dat gaat doen, dan ga je leren wat de problemen zijn en wat er nodig is of wat je nodig hebt om ze te kunnen oplossen. En daardoor creëer je ook een gemeenschap die sterker is dan alleen maar een culturele een gemeenschap. Dus dat is mijn kleine antwoord op deze grote vraag. Nou, dankjewel. Zeker. In de Radio 1-app schrijft Karin: maar weinig oudere mensen denken nog hetzelfde als toen ze 18 en vaak idealistisch waren. In de politiek moet je helaas goed leren liegen. Er worden inderdaad altijd dezelfde fouten gemaakt. Men leert niets van de geschiedenis. Ja. Ik snap wel dat mensen dat zo voelen, ja. Ja. Nou ja, wat ik net al zei, het kan ook. Misschien ben ik positiever in deze discussie, maar ook naïver. Dat zou inderdaad heel goed kunnen. Hoe langer ik hiernaar luister, hoe naïver ik mezelf vind in ieder geval. Nou, in ieder geval optimistischer. Ja. Niet jezelf te veel afkammen. Ik zal het proberen. We hebben nog één voice berichtje binnengekregen. Op de vraag: hoe kunnen we jongeren betrekken bij de politiek? Ik ben Jasper Keesman en mijn idee om jongeren geïnteresseerd te krijgen in de politiek is door een verplicht vak toe te voegen in ons schoolsysteem. Dit vak zou dan moraalleer heten. Ik geloof dat moraal staat voor het juiste doen. En het juiste doen begint met het juiste denken. Iedereen heeft natuurlijk zijn eigen keuze in zijn eigen gedachtes. En het vak zal dus leren te denken over wat juist is. Zo krijgt elk kind een beeld van wat juist is. Ik geloof dat kinderen vaak nog in zich hebben om voor iedereen het beste te wensen. En ik denk dat door te denken de conclusie bij vele jongeren zal zijn dat betrokkenheid bij de politiek baat kan hebben voor elk mens. Hij heeft zelfs al helemaal nagedacht over het vak, hoe het vak zou moeten heten. Vind ik mooi. Ja, dank jullie wel allemaal die gereageerd hebben via de social media of via de Radio 1-app. Is dat eigenlijk ook social media? Weet je wel, hè? Ja, vind soort. Ik. Ja, zit er een beetje, hangt er een beetje tussenin, ja. Zo vind ik. Ja. Zometeen bellen we met muzikant Tula Ava. En er staat ook weer Spoken Word voor je klaar. Nu eerst een nummer van het afgelopen februari is uitgekomen. Piet Philly, je hoort Piet Philly met FTP. I remember feeling stuck. I remember thinking I was out of luck. Now I'm struck by my own perfection. Basking in the light of my resurrection. I don't need no stress, I just feel blessed. Passing every test of the universe. I got reimbursed for the pain and sweat and fulfilling curse. Now that's church, good Lord. My cord is a major key. I cannot afford to ever stop or freeze. Doing what I please. How I get the cheese, so whoa, it's so oh, and tired, little hater in my brain, got fired, retired, curtailed, expanding my lane, and I won't fail, yeah, yeah, free the people, free the nipple, drop the needle, be a ripple, another drop in the ocean, feel the wave, feel the motion, free the people, free the nipple, drop the needle, be a ripple, another drop in the ocean, feel the motion, yeah, yeah, I remember feeling sick, I remember it really sucking. It came with losing all of my wit. Yeah, curse and spit. The whole thing a real slow drip. I did trip. Mourned the loss of it. Became the boss of it. Started tossing it all aside. Then left the pride. Didn't want to hide. Now I'm here. No fear. So clear. My year. You cannot steer me away. I'm here. I cheer. My peers. My dear. You cannot steer me away from my destination. It's my elevation, it's my own creation, it's a whole sensation, taking no vacation, this my whole vocation. Shit. What? Free the people, free the nipple, drop the needle, be a ripple, another drop in the ocean, feel the wave, feel the motion. Free the people, free the nipple, drop the needle, be a ripple. Another drop in the ocean, feel the motion, yeah, yeah. Free the people, free the nipple, drop the needle, we a ripple. Another drop in the ocean, feel the wave, feel the motion. Free the people, free the nipple, drop the needle, we a ripple. Another drop in the ocean, feel the motion, yeah, yeah. Free the people. people, free the people, free the people, free the people. Another drop, free the people, another drop. Free the people, free the people, free the people, free the people. Another drop in the ocean. Free the nipple. Ja, waarom niet? Maar het is free the people, hè? Free the people, FTP, free the people. Maar hij zegt toch ook free the nipple? Hij zegt ook free the nipple, Piet Philly. Ja, hij is lekker actueel bezig. Je hoorde hem op NPO Radio 1. Ja, want we hebben niet zo lang geleden het tepelschandaal van Nederland gehad. Het tepelschandaal van Nederland. De borsten op de cover van de Linda. Ja. Die helemaal niet zo divers waren, maar vervolgens ook afgedekt werden. Want ja, anders kom je niet op Instagram. Ja, want stel je voor dat er een vrouwelijke tepel te zien zou zijn op Instagram. Mannelijke tepels mogen wel, hè? Ja. Ja. Ja. Goed, we gaan nog even terug op de reacties die binnenstromen. Ja, jullie reageren lekker. Heel fijn, heel fijn. Corné zegt, politiek is een afspiegeling van de maatschappij. Dus verbeter de wereld en begin bij jezelf. Fishman of Fishman reageert op de voice-app die we net gehoord hebben. Waarin het vak moraalkunde werd gesuggereerd. En Fishman schrijft daarover, het vak moraalkunde klinkt zeer beangstigend, want wie bepaalt dan wat juist is? Hoe ga je interesse wekken door mensen te dwingen een vak te volgen op school? Jongeren dwingen tot iets dood vaak juist de interesse. Dat is iets wat jij zeker moet kunnen herkennen. Ja, ik probeer altijd pubers een beetje liefdevol de juiste richting op te begeleiden. En soms doe ik dat door ze te laten denken dat ze iets zelf hebben bedacht, maar dat ik het eigenlijk dan een beetje heb aangestuurd. Dat klinkt heel gemeen, nu ik mezelf hoor praten, maar dat is vaak de enige manier waarop ik ze dan soms iets aan het verstand krijg. Ja. En ook vaak gewoon dingen zelf laten ervaren. Laat ze ook maar gewoon af en toe op hun bek gaan. Ja, maar dat is nou ook juist die oude politiek, hè? Ja, want ja, die zijn al vaak genoeg op hun bek gegaan. Nee, maar ik bedoel ook zo van, wij weten het eigenlijk beter. Ja. Wat voor jou goed zou zijn. Maar ik leer ook nog bijna iedere dag van die pubers waar ik les aan geef. Ja, ik leer echt ook van hen. Ja, zeker. Fijn. Ja. Ik ging deze knop indrukken. Je luistert naar De Nacht is Zwart. Welkom bij Omroep Zwart. Maar soms druk je wel eens mis en dan loopt het niet helemaal. We gaan naar de spoken word. Sandy Bosmans schrijft gedichten, one-liners en verhalen over universeel gedeelde gevoelens of gebeurtenissen. Maar er zit ook vaak een duidelijke boodschap of mening in het schrijven van haar verpakt. Het liefst vanuit een onverwachte hoek. Uiteindelijk schrijft Sandy om te delen wat je leert van je fouten in dit leven. En hopelijk hebben anderen daar ook iets aan. Ze begon in 2014 bij de Poetry Circle, waar ze inmiddels zelf als coach is aangesteld. Deze tekst heb ik geschreven omdat ik de eer kreeg om op te treden op een feestje, een liefdesfeestje. Een stel dat 10 jaar de liefde viert, same sex. En we raakten aan de praat over wat dat dan mag zijn, de tekst. En nou ja, toen hadden we het al heel snel over dat ook ik nog steeds privileges heb die voor mij heel normaal zijn, maar voor mensen die verliefd op elkaar zijn en dit buiten willen tonen, niet altijd het geval is dat je je onveilig kunt voelen. Vooral in openbare ruimtes. En daar wilde ik toch kort de aandacht op vestigen. Dat is deze tekst geworden. En het was heel mooi om dat op hun eigen feestje te mogen performen. Ik denk dat er veel gelijkstemden in de zaal waren, maar misschien toch belangrijk om het te benoemen dat het nog steeds niet altijd vanzelfsprekend is om als koppel met hetzelfde geslacht of buiten de norm gewoon geaccepteerd te worden door deze maatschappij. Dat is gewoon nog steeds niet zo. En ik schrijf altijd vanuit mezelf, vandaar dat ik begin met mijn eigen ervaringen. Maar dat zelfs ik kan zeggen, op sommige gebieden heb ik privilege. Daar gaat het om. Ik ben nou benieuwd. Ja, laat me horen dan. Brand los. Ik ga eerlijk tegen jullie zijn. Dit ben ik in mijn teksten trouwens altijd. Dus in alle eerlijkheid weet ik veel van je buitengesloten voelen. Woorden moeten aanhoren van mensen die het echt niet zo bedoelen. Maar niet echt rekening houden met mijn hele persoon. En alle daarmee gepaardgaande gevoelens. Ik weet veel van onbegrip voor delen van onze gedeelde geschiedenis. Zoals de koningin van Engeland overleden. Haar verlies is voor mij overrated. Want ze had geen relatie met of tot mij, behalve dan die van mijn moeders land, nog tot voor kort onder haar geketend. Grenzen vierkant en lijnrecht getekend. Dus ja, ik weet echt iets van echt onrecht. En mijn haar daarna gladder willen maken, zodat we over dezelfde shampoo konden praten. Ik weet iets van nagekeken, onbegrepen, bij mijn kladder gegrepen. Altijd in felle kleuren, want niet gedefinieerd willen worden door de maatschappij in zwart-witte strepen. Ik weet iets van de pijn van precies jezelf, maar ook zoals de ander te willen zijn. En toch weet zelfs ik helemaal niets van nagekeken worden op de wc's. Of op straat, want je loopt met je partner hand in hand. Bij je kladden worden gegrepen als je elkaar maar probeert te kussen. Net doen alsof je goede vrienden bent om een ieders door de norm gevormde snel gekwetste kopje maar te sussen. Elk brandje wat neigt naar haat voor de liefde die je toont snel te blussen. Zoals ik al zei, ik ga eerlijk tegen jullie zijn. Ik weet helemaal niets van die pijn. Niet met of tegen mijn lief lief kunnen zijn. Nog één keer, want in de nabije toekomst hopelijk niet meer. Ik weet niets van nagekeken worden op de wc's of op straat. Want je loopt met je partner hand in hand. Bij je kladden worden gegrepen als je elkaar maar probeert te kussen. Net doen alsof je goede vrienden bent. Om een ieder door de norm gevormde gekwetste kopje maar te sussen. Elk brandje wat neigt naar haat voor de liefde die je toont snel te blussen. Dankjewel voor je bijdrage. Sandy Bosmans hoorde je. Sandy is op 1 oktober te zien tijdens het Zwarte Schaap Festival in Den Haag. En je kan haar ook volgen op Instagram. @SandyBosmans is haar handle. En dan nu een gouden ouwe, van iemand waar ik vanavond heel graag, of eigenlijk gisteravond, hè, want we zitten al in de ochtend, heel graag naartoe had gewild, maar ja, ik trok het toch niet tijdstip. Ik had gehoopt op een senioren tijdstip dat het concert zou beginnen. Maar hij ging pas na 9 van start. Dus ja. Ik heb het gewoon laten zitten. Balen. Dit was Billy Ocean, die ik heel graag had willen horen. Met When the Going Gets Tough, the Tough Gets Going. When the going gets tough, the tough get going, going, going, going, going. Tough. When the going gets tough, the tough get around the When the going gets tough, the tough gets going. Dus er zullen altijd mensen zijn die wanneer het echt moeilijk wordt... Nou, ik denk dat we dat nu wel kunnen stellen... Hè, voor hoe het nu zeker in de samenleving aan toe gaat. Mensen die dan de handen uit de mouwen steken en in actie komen. Ja. Heerlijk, heerlijk positief nummer van Billy Ocean. Als iemand uit de creatieve sector is het vaak lastig om je werk een podium te geven. Om deze kunstenaars, muzikanten, dansers en andere creatievelingen een spotlight te geven, schijnen we in dit programma elke week een nachtlampje op ze. Vandaag spreken we met Tula Ava, die vorige week vrijdag haar debuut-EP Child of the Night uitbracht. Goedemorgen, Tula. Goedemorgen. Allereerst gefeliciteerd met je debuut. EP, wat voor muziek kunnen we daarop horen? Ja, dankjewel. Ik vind het heel moeilijk eigenlijk om mijn muziekstijl te omschrijven. Omdat ik heel erg mijn eigen sound probeerde te ontdekken met die EP. Maar als ik het zou omschrijven, denk ik als alternatieve pop met elektronische invloeden. Alternatieve pop met elektronische invloeden. Ja. Nou, we gaan straks even luisteren naar een nummer van jou. Maar hoe lang ben je met deze EP bezig geweest? Ik ben best wel lang bezig geweest met het schrijven van de teksten. Omdat ik daar eigenlijk altijd dan nog net niet tevreden mee ben of dat het net niet klopt voor mij. Maar met het proces van het echt opnemen en produceren is het niet eens heel lang geweest. Omdat ik best wel in een flow zat en dan gewoon hele avonden gewoon in mijn kamer zat en bleef opnemen en opnieuw en opnieuw. In je kamer zat? Ja. Even misschien een beetje impertinente vraag, maar hoe oud ben je? Ik ben 16. Zo, hey. Ja, ik voel me gelijk heel oud te nemen, maar ik vond het wel een beetje door in je stem doorklinken. En toen je zei dat je in je kamer zat, dacht ik van ja, nu ga ik het even vragen. Ja. 16 jaar, en hoe lang ben je dan al bezig met muziek maken? Ja, eigenlijk al heel lang, van kleins af aan, dat ik al bijvoorbeeld harp speel en al in koren heb gezongen en al bezig was met muziek maken. En eigenlijk van thuis heb ik ook heel veel verschillende muziekstijlen meegekregen, heel veel muziek te horen gekregen. Ja, dus al best wel lang eigenlijk. Dus je familie is ook een muzikale familie geweest? Ja, ja, zeker. Ja. Vooral mijn moeders kant. Bijvoorbeeld mijn opa, die speelt gitaar, mondharmonica. En die heeft dan vroeger ook in studentenbandjes met dan jaren 50 muziek gezeten. En mijn moeder is ook heel muzikaal. Ons hele huis staat eigenlijk vol met instrumenten. Ja. Woon je nog thuis? Ja. Ja. Is zo'n muzikale familie dan ook iets wat je inspiratie bezorgt wanneer je eigen muziek gaat maken? Ja, ja, denk ik sowieso wel. Omdat het eigenlijk dan je het altijd om je heen hebt, de muziek. En omdat ik zoveel verschillende muziek heb gehoord en eigenlijk altijd heel geïnspireerd ben geweest door wat er allemaal is met muziek en wat muziek eigenlijk allemaal kan doen met je. En dat heeft me wel heel erg geïnspireerd, ja. Hoe bedoel je dat? Wat muziek kan doen met je? Zowel hoe muziek je kan raken, wat je kan voelen bij muziek. Maar ook als je samen muziek maakt, hoe erg dat mensen met elkaar kan verbinden die elkaar helemaal niet kennen. En dat vind ik echt gewoon het magische van muziek. En dat heeft me heel erg geïnspireerd om zelf daar mee door te gaan en zelf dat te doen. Ja. Is dat ook terug te horen op Child of the Night? Dat op 9 september is uitgekomen? Ja, ik heb heel erg geprobeerd met de EP. Zowel wat er bij mij van binnen speelt. Wat voor gedachten, gevoelens ik heb geprobeerd in die EP uit te drukken. Maar ook dat het herkenbaar kan zijn voor anderen. Dat hoop ik heel erg. En dat, ja, dat op die manier de muziek ook kan verbinden. Dus ik hoop het zeker, ja. Ga je hier nog mee door? Dus kijk, je zit er nu al in, hè? Je hebt een plaat uitgebracht. Maar je zit ook nog op de middelbare school. Ga je na je VWO-opleiding nog door met een opleiding volgen in de muziek? Ja, ik ben heel erg zoekend nog daarmee met mijn opleiding. Maar het lijkt me wel heel vet. Ik heb heel lang gedacht, ook wil niks met muziek doen, want dan wordt het te erg soort verplicht om er wat mee te doen en is het niet echt meer leuk om te doen. Maar nu begin ik er zoveel lol in te hebben dat ik eigenlijk het wel wil blijven doen de hele tijd. Dus ja, ik zit het wel te overwegen, zeker. Dus je gaat niet gewoon de praktijk inrollen, maar je wil wel echt een opleiding gaan volgen? Ja, ik denk het wel, ja. En wat dan? Ja, ik heb nog niet echt zo specifiek over nagedacht, maar misschien iets meer met of produceren of met zang of zeg maar zelf muziek schrijven. Dus wel de muzikale kant op. Je gaat niet opeens een hele andere richting uit. Zou bij mij zomaar kunnen gebeuren. Maar ik wil ook heel veel verschillende dingen doen eigenlijk. Dus het kan dat ik iets heel anders ga doen. Maar ik kan me ook voorstellen dat ik daarna nog wat met muziek ga doen. Ik ga het niet zomaar laten gaan. Zo. Je weet het gewoon nog niet helemaal. Nee, eigenlijk niet. Want je bent 16, je zit dan in 3 of 4 VWO? Nee, in mijn examenjaar 6 VWO. Wat? Dus ja, ik ben dan 1 of 2 klassen overgeslagen? Nee, ik word bijna 17 en ik ben een vroege leerling. Dus. Oh, dat kan natuurlijk ook, ja. Dus dan ben je 17 als je examen doet? Ja. Ja, wauw. Wat zijn de reacties die jij hebt gekregen op je EP Child of Night, Tula? Ja, heel positief. Ik was echt heel blij. Al van tevoren waren eigenlijk dat er mensen gewoon bijvoorbeeld op school naar me toe kwamen en gewoon zeiden, nou, ik wist helemaal niet dat je dit deed en wat vet. En dat mensen het gewoon, ja, gewoon heel cool vonden dat ik dit gewoon durfde. En nu op de EP zelf heb ik ook heel veel positieve reacties gekregen. Zowel van mensen die ik ken als mensen via Instagram bijvoorbeeld die ik niet ken. Dus echt heel positief, ja. Wat is jouw eigen favoriete nummer op je EP? Ik denk wel Sleep Drunk. Dat is het 5e nummer. En dat is zeg maar een heel persoonlijk nummer voor mij. Omdat het gaat zeg maar over als je een ouder hebt die zeg maar niet er niet is, zeg maar niet in de picture is. En ja, dat ik mij daardoor wel heel erg eenzaam of een soort van afgewezen kan voelen soms. Maar tegelijkertijd dat ik ook wilde laten zien hoe oké ik met de situatie ben, hoe erg het een deel wordt van jezelf. En ik ben heel blij hoe ik dat in het lied heb kunnen uitdrukken. Dan gaat het over je vader, neem ik aan. Want je had het net over je moeder. En dat je de muzikaliteit van haar hebt. Ja. Wat kun je ons nog meer vertellen over die situatie met je vader dan? Nou, op dit moment heb ik gewoon geen contact met mijn vader. Dat is ook, nou ja, vanuit hem is dat er nooit echt gekomen. Maar ik heb ook niet, zeg maar, ik ben nu daar best wel oké mee. Ik heb een hele leuke vader daarvoor in de plek. Stiefvader. Ja, dus ja, het is wel op dit moment soort van gekozen ook. Gekozen? Nou ja, het is niet. Ik zou, als ik wil, zou ik misschien ook wel contact kunnen opzoeken met hem, maar het is wel lastig om contact te houden. Dus het is ook niet echt iets waar ik op dit moment behoefte aan heb. Snap ik. Maar je hebt het in ieder geval allemaal in je muziek kunnen stoppen. Mm-hmm. En ook op, ja, op die manier dus ook gekozen voor Sleep Drunk als favoriet nummer. Ja. Is dat dan ook meteen het nummer dat het meest voor jou betekent? Ja, sowieso wel. Ja, het is, ik heb heel erg goed in dat lied eigenlijk een soort woede kunnen uiten, wat ik heel fijn vond. En tegelijkertijd ook heel erg kunnen laten zien, hoop ik, van weet je, je kan er ook echt, het gaat gewoon prima met me zonder jou. En ik hoop vooral met dat nummer dat mensen die in zo'n soort gelijke situatie zitten zich daarmee kunnen identificeren. Dat we dan gewoon met z'n allen heel hard kunnen meeschreeuwen. Ja. Dus je hoopt ja. Dat je daar anderen die in dezelfde situatie zitten misschien een beetje mee kan helpen. Ja, zeker. Ja. Mm-hmm. Ja. Nou ben jij geboren in Duitsland, je woont in Nederland. Waarom heb je ervoor gekozen om in het Engels te zingen? ja, goede vraag. Nou, ik heb wel eens geprobeerd om in het Nederlands te schrijven bijvoorbeeld. Omdat ik zelf ook, als ik bijvoorbeeld, soms schrijf ik teksten of spoken word. En dat schrijf ik wel graag in het Nederlands. Maar ik merk bij mijn muziek gewoon dat ik beter, dat de taal beter vloeit, zeg maar, in het Engels. En dat ik gewoon mezelf daarin beter kan uitdrukken. Voelt beter voor je. Ja. Wat kunnen we verwachten van Tula Ava de komende tijd? Nou, ik ga zeker niet stilzitten. Ik ga heel veel muziek schrijven, maken. En ik hoop dat ik ook nu heel veel contacten kan leggen om met mensen samen te werken. Dat mensen mij daarin kunnen helpen. En misschien ook iets van beeldmateriaal, iets van videoclip te kunnen maken. Maar in ieder geval heel veel muziek maken. Ja, wat is je grootste droom die je nog, je grootste muzikale droom die je zou willen, ja, als je waarheid zou willen worden? Ja, als je 16 bent, heb je nog heel veel dromen, denk ik. Hoop ja, ik voor je. Dat hoop ik ook. Ja, ik op dit moment heb ik vooral echt heel veel zin om op te treden. Eigenlijk denk ik dat optreden ook een van de leukste dingen is die je kan doen met muziek. Dat je gewoon echt dan ziet hoe muziek mensen verbindt. En gewoon samen ervan kan genieten. En het lijkt me gewoon heel vet om met eigen muziek op te treden. Samen muziek maken. Heb je optreden staan voor de komende periode of nog niet? Nog niet. Dus ik hoop dat het gaat komen. Want ik heb er heel veel zin in ieder geval. Ja, mag het wel, zolang je minderjarig bent? Ik denk het wel, misschien met wat regels erbij, maar als het goed is wel. Ik geloof dat het wel mag, ja. Wel niet te veel, maar niet te veel, maar het mag wel. Ja. Stel je nou voor dat mensen nu luisteren en denken, zo, die Tula, die wil ik misschien wel boeken voor mijn festival of weet ik het wat. Hoe zouden ze dan jou kunnen volgen of contact kunnen opnemen met jouw Tula? Kan bijvoorbeeld via Instagram, Tula Ava. Ik ben dus op Spotify te vinden. Bij Instagram staat ook een mailadres. Dus verschillende wegen ben ik wel te bereiken. Ja, en even voor de mensen die nu met pen en papier in de aanslag zitten. Tula schrijf je T-W-U-L-A. Ja. Kijk, dan kunnen ze gelijk, zijn ze nu aan het typen. Dan krijg je straks allemaal mailtjes binnen. We gaan jouw favoriete nummer van de EP Child of Night beluisteren. Dankjewel voor je tijd, Tula Ava. Dankjewel dat ik mocht komen. Geen probleem. En ik wens je nog heel veel succes met alles wat je gaat doen in de toekomst. Bedankt. Je hoort nu op NPO Radio 1 Sleep Drunk van Tula Ava. Darling, how have you been? I've seen you are really successful and I hope you don't miss me. I always waited for you, maybe write me a letter if you want. I would really love to get to know you again. We've been cruising through the streets of our hometown. It's been asleep since we came here. And the only ones awake are us, playing music that the kids call Bij Omroep Zwart. Money not happening to me. It's happening for me. The cycle's never ending. That's why now I befriend it. What you leave at nighttime will come find you in the sunrise. Mornings matter to me. And even when it's miserable, thankful for the day to come. Oh. Thankful for the day to come. I think the morning matters. I think the morning matters. I think the morning matters. So I got those who know and love me. Clarity is in my bedroom. Blessings greater than my problems. But my people, I don't want them. Morning's better to me. And even when it's miserable, thankful for the day to come. Thankful for the day. I think the morning. Toen naar Ava hoorde je met Sleep Drunk. En dit was Jasmine Lazy met Morning Matters. En ja, nu zijn we alweer richting het einde aan het gaan van deze nacht en van De Nacht is Zwart. Maar zometeen is de ochtend aangebroken en dan zijn de collega's van de EO er voor je. En ik ben wel benieuwd, wat gaan jullie doen? Wij gaan het hebben over een tweedoc die is afgelopen week uitgezonden. Die is gemaakt door filmmaker Hugo Drexler. Er gaan natuurlijk ontzettend veel kerkelijke gemeentes die sluiten. Ook in de katholieke kerk. En hij heeft de laatste dagen van zo'n parochie in het Brabantse Hoever gevolgd. Nou, dat is een hele mooie film geworden. En over die film daar gaan we praten vanochtend. En wat nog meer? We gaan het ook nog hebben over de grootste christelijke camping van Nederland. Die ligt in Zelhem en die heeft ieder jaar 150.000 bezoekers. Zo! Dus dat is echt gigantisch. Ik ben heel benieuwd eigenlijk, waarom zou je een camping tot een christelijke camping maken? En wat betekent dat dan? Ja, en hoe trek je zoveel mensen dan aan? Wat doen ze op die camping? Dat weten we zo meteen. Ja, zijn dat van welke leeftijd, laat ik het zo zeggen, van welke leeftijd zijn dat mensen die naar de camping gaan? Ik geloof van alle leeftijden, maar van de beelden die ik ervan zag, waren dat ook best wel veel jonge mensen. Ja, nou hadden wij als thema vannacht jongeren en politiek. Ja. Maar we hadden ook een uurgast die het vanuit het CDA aanvloog. Hoe zie jij het? Jongeren in de christelijke wereld, jongeren in de politiek, is daar nog animo voor? Ik weet niet of er een heel groot verschil is tussen de christelijke wereld en de wereldlijke wereld. Waarbij misschien de echt christelijke jongeren makkelijker georganiseerd zijn. Dus die misschien meer al in verenigingetjes zitten. Waardoor je ook makkelijker aangesproken wordt. Maar ik denk dat het overal een beetje kommer en kwel is met jongeren die de politiek in gaat. En in de kerk? Hoe bedoel je? Nou, lopen de jongeren weg van de kerk? Of zie je toch nog steeds veel aanwas? Nou, ik denk dat het een feit is dat er steeds minder jongeren naar de kerk gaan. En ik bedoel, er zijn natuurlijk wel subgroepen waar dat anders is. Waar er groei is, maar over het algemeen hoeven we er niet voor weg te kijken dat het natuurlijk gewoon dat dalende is en talende. En ik denk dat dat ook geldt voor het aantal jongeren bij christelijke partijen. Zeker bij het CDA, maar ik geloof dat alles daar een beetje minder wordt. En nou spreek ik jou aan als niet zo heel ouderen. Ik denk best wel jongeren. Nee, dat klopt. Ik wil geen aannames doen, maar best wel jongeren. Hoe zou jij jongeren betrekken bij de politiek? Ik vind het wel ontzettend lastig. Ik heb heel lang, voordat ik bij Radio 1 ging werken, een YouTube-kanaal gehad. Waarbij we filmpjes maakten, interviews maakten met politici. Het is ontzettend moeilijk om dat dichtbij mensen te brengen. Dat, hoe verder de politiek ook afstaat, het niveau van ons hier, hoe moeilijker dat is, geloof ik. Dus ik heb daar echt een heel erg hard hoofd in. Maar ja. Hebben jullie niet al antwoorden gevonden vannacht? We hebben een heleboel antwoorden gehad. En wie weet, misschien hebben we ook mensen geïnspireerd met deze uitzending. Dankjewel, Jan-Willem Wesselink. Jij bent zometeen na het uur, nieuws van 6 uur aan de beurt met Dit is de Zondag. Fijne uitzending. Tot zover De Nacht is Zwart voor deze week. Hopelijk hebben we je deze week wat enthousiaster kunnen maken voor de politiek. Zoals Milouska net al zei. Inspiratie op laten doen met de spoken word. En laten genieten van onze muziekselectie. Volgende week zijn we er natuurlijk weer tussen 3 en 6 op de vroege zondagochtend van NPO Radio 1. Wat ga jij nog doen deze week, Milouska? Heb je nog het leuks in de planning staan? Ik ben weer druk met schrijven natuurlijk weer. Hè? Altijd weer schrijven. Het ene boek is naar de drukker of het andere boek komt er alweer aan. En ik heb net weer bij de uitgever een nieuw idee gedropt. Dus deadlines voor jou. Ik heb, ja, het is een beetje saai, maar ik vind het heel erg leuk. Heerlijk. Dat is het allerbelangrijkste. En jij dan? Ik ga gewoon weer lesgeven deze week. Oh ja, is ook elke keer weer nieuw. Elke keer nieuw en leuk. Zometeen dus de collega's van de EO. En ons hoor je volgende week weer. Fijne zondag, hele mooie week, prachtige nachten vol mooie dromen. En we zien elkaar, hè? We zien elkaar bij Omroep Zwart. NPO Radio 1.